Middernacht, het begin van maandag 5 maart. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er heeft een grote brand gewoed in een loods in Koog aan de Zaan. In de loods waren 4 mensen aan auto's aan het sleutelen. Zojuist werd het sein brandmeester gegeven. De loods staat dicht bij het perron van station Koogzaandijk. De brandweer heeft vanaf het perron geblust. Het treinverkeer werd daarom stilgelegd. Wagens van de brandweer stonden zelfs op de rails. In de dak van de loods zit asbest. De brandweer houdt door middel van metingen in de gaten of de asbest ook vrijkomt. Er is niemand gewond geraakt. Voor de tweede keer in korte tijd is in Peru een leider van de Maoïstische rebellenbeweging Lichtend Pad opgepakt. Deze keer was het Walter Díaz Vega die de schuilnamen Freddy en Percy had. Hij werd gearresteerd in het oerwoud. Díaz Vega wordt gezien als de opvolger van kameraad Artemio, die 3 weken geleden werd opgepakt. De twee worden vervolgd voor terrorisme. Het Lichtend Pad probeert al 3 decennia de macht te grijpen in Peru. De strijd heeft aan zeker 70.000 mensen het leven gekost. Voor zijn aanhangers in Moskou heeft Vladimir Poetin de zege opgeëist in de presidentsverkiezingen. Met betraand gezicht zei Poetin dat hij in een open en eerlijke strijd heeft gewonnen. Volgens voorlopige uitslagen heeft hij tussen de 60% en 64% van de stemmen gekregen. Poetin haalde uit naar de oppositie. Hij zei dat er allerlei provocaties zijn geweest om Rusland kapot te maken. In Jemen zijn tientallen doden gevallen bij een aanval van Al-Qaeda-strijders op een legerbasis. De Al-Qaeda-strijders slaagden erin om zware wapens buit te maken waarmee ze de militairen op de basis aanvielen. Volgens de jemenitische autoriteiten zijn er 36 militairen omgekomen. Aan de kant van Al-Qaeda sneuvelden 25 strijders. Het weer. Vannacht blijft het regenen, minimaal rond 5 graden. Overdag veel bewolking met van tijd tot tijd regen. Vooral in het zuidwesten kan veel neerslag vallen. Het wordt een graad of 7 met aan zee veel wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Welkom bij de Echte Jannen, de radioshow van Poont. En mijn naam is Janoos. En ik ben Jan Heemskerk. Hey, is dat zo? Ja. Nou mooi. Beeld bij geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor Wat een Geleuter. En de stelling van vanavond is fatsoen. Moet je doen! Topstelling. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Het is genetisch bepaald. Dus denk jij dat je de nieuwe burgemeester van Nijmegen gaat worden? Omdat alle PvdA's nou eenmaal denken dat ze ooit ergens burgemeester worden. Maar moeten ze hier niet. En kan je in de kamer blijven zitten, zoals Sharon Dijksma. Oh. Dan ben je een verschrikkelijke echte Johannes. En dat is wat het is. Even een stukje beschamende zelfpromotie trouwens. Echte Jannen gaan op televisie aanstaande zaterdag. Om 8:55 op Nederland 3. Echte Jannen koken. Het kookprogramma dat dit land zo vreselijk goed kan gebruiken. Dus kijken, wees geen Johan. Het is nog niet te geloven. We gaan heel hard. We gaan heel goed. We hebben heel radio, groot ook. Dan televisie. En misschien binnenkort ook wel op internet. Laten we trouwens nog even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan! Echte Jan of Johan. Echte Jan. Nou, Johan, breng jij maar. Of Johan. Echte Jan. Of Johan. Ja, ik doe het voor de mensen. Lutz Jacoby. Ik doe gewoon mijn ding zoals ik altijd doe. En ik zeg wat ik vind. Ja, Lutz die doet het voor de mensen en dat vinden wij bij Echte Janne fantastisch. Dingen doen voor de mensen. Dus hopen we dat Lutz fractievoorzitter van de PvdA wordt. Ze was ijzersterk in het debat. IJzersterk. Alleen de PvdA's in de zaal die klapten niet voor haar. Maar de Echte Janne klappen voor Lutz. Lutz, daar ga je. Lutz! Lutz Jacoby! Hup Lutz! Hup Lutz! Hup Lutz! Hup Lutz! Hup Lutz. Op naar de nulzetels! Nou, Andreas Kettering. Zal ik ook eens even in de camera kijken? Ja, dat is een hoogleraar rechtsfilosofie. Die kneep collega Kastrik in de keel. En ontkent dat er natuurlijk weer de parlementaire pers moet van het Binnenhof worden geweerd. Hij ligt over de duur van de opname. Dus de deur lekker belangrijk, zou je allemaal zeggen. Maar ondertussen is het natuurlijk wel een beetje agressief mafkees. En die geeft onze kinderen les op de universiteit. En dat, lieve echte Janne van ons, dat moeten wij niet willen met z'n allen. Dat moeten wij niet willen dat met z'n allen. Dat moeten we zeker niet willen met z'n allen. Dus, ongelooflijk heel onledelijk aan, me dunkt. Johan. Rapper MF Juice. Hij kles hoes aan die vip in de ass. Ja, deze gezellige neger, die heeft iets te vaak naar MTV gekeken. Naast een roemloze carrière als rapper. Want wie is deze gozer in godsnaam? Wilde meneer centjes verdienen door meisjes uit te bouwen buiten. Ontvoerde twee minderjarige grietjes. En prostitueerde ze. Man. Wat ben jij een gangster rapper, joh. Ongelooflijk. En als je mijn kogel, als je mijn dochter was, zou je ook eindigen als een gangster rapper. Namelijk met een stukje lood achter je oog. Trouwens, heb ik al gezegd dat MF Juice eigenlijk Gregory Dos Santos heet? Had ik dat eigenlijk gezegd? Dat heb je niet gezegd, maar dat is onwijs weinig boeiend. Hey, dus Gregory Dos Santos. Nou, dag Gregory, als je dit hoort. Markie Rutte maar weer eens. Dat is allemaal wat wij wilden. Dit is wat Nederland wil. En dat willen wij omdat wij geloven in een overheid die zijn zaken op orde heeft. Nou, inderdaad. Een overheid die zijn zaken op orde heeft. Ja. Onze vriendelijke premier, we houden zo van hem. Maar hij maakt het ons steeds moeilijker. En weer kunnen we hem geen echte Jan noemen. Oh, weer niet. Wel een grote mond hebben tegen al die Jannen die het begrotingstekort in de klauwen weten te houden. En ondertussen dan zelfs met die welbekende balk in je oog lopen. En zelf een ontzettende rotzooi van maken. Ik schaam me kapot voor volletje en, ook, balk. Weet je wel, je moet zelfs tegen Belgen tegenwoordig aardig zijn. Omdat, het gaat nergens over. Nee. Jullie moeten allemaal aan die 3% begrotingstekort houden. Stelletje mafketels. En dan ja, dan zijn die Belgen niet. We zijn nou, ondertussen. Goed. Nou, we hebben het zo nog wel even verder over. Maar in ieder geval, Mark Rutte. Echte Johan. En weer Johan, ongelooflijk. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, leukere zaken, want we hebben niet elke week een gast die een universitaire opleiding theologie in Utrecht en een kerkelijke studie aan de Universiteit van Amsterdam heeft voltooid en ook nog keurig getrouwd is, een zoon en een dochter heeft, van hardlopen en theater houdt en dan nog tijd vindt om ons volk te vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Volmaakter hoeksteen dan onze studiogast van vanavond kunnen wij het niet bedenken. Welkom, Mirjam Sterk, lid van de Tweede Kamer. Maar voor het CDA? Ja, leuk. Wat? Nou, dat ik hier te gast mag zijn. Wat leuk dat je er bent. ja, leuk, we krijgen Mirjam, welkom in de Echte Janne Studio. Ja, we gaan eerst altijd even de actualiteiten doornemen. En straks gaan we het hebben over jou en je vak. En je woordvoerderschappen en je agenda's. En we hebben net al een klein gesprekje gehad. Ik ben goed voorbereid, hè? Ja, en volgens mij wel. Je weet heel veel van mij. Ja. Zeg alleen maar... Kerkdriel. Dames en heren, Kerkdriel. Nog even niet. En er viel een stilte. Kerkdriel, ja, mooi. Collega Albayrak, ja, die wil niet de hele tijd op haar vrouw in Turk zijn worden aangesproken. Maar mogen wij bij de Echte Janne zeggen dat u er vanavond beeldschoon uitziet? Ja hoor, dat mag je zeggen. Oh, dat is ook een vorm van gebruikt aanspreek. U wel eens uw vrouwelijkheid in de politiek? Of vindt u dat nou een beetje... Het zou volgens mij heel stom zijn als je het niet deed. Nou, vinden wij ook. Maar Albayrak die zegt opeens, ja, ik word aangesproken op een vrouw... en dat wil ik niet, ik wil op de inhoud aangesproken worden. Dat vind ik een valse vergelijking. Natuurlijk wil ik ook op mijn inhoud worden aangesproken, maar dat twijfel ik niet over. Maar ook of je goed kan natuurlijk. Nee, dat doe ik niet eens, nee. Ik heb toen ik een relatie kreeg meteen gezegd van alles prima... maar je blijft je eigen kleren strijken. Waar, dus dat doe ik echt niet, nee. Niet te geloven, zeg. Volgens mij hebben we er al eentje te pakken, of niet? Nee, laat het trouwens mee opbouwen. Nee, we moeten een beetje spaarzaam met die scoop zijn, hoor. Maar ongelooflijk. Maar uw vrouwelijkheid gebruiken in de politiek, hoe kan dat? Ik ben een vrouw, ik kan niet ontkennen. Heeft voordelen en het heeft soms nadelen. Maar hoe gebruikt u het dan? Nou, door er in ieder geval niet voor weg te lopen. Ik wil niet een Margaret Thatcher van het parlement worden in broek pakken of zo. Ik vind, en ik bedoel, soms werkt het soms net wat sneller als je eens een keer een knipoog geeft, bij wijze van spreken. Oh. Dus ik vind, en er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwen in het land die voor wie je een rolmodel bent, hè, die ook moeder zijn van 3 kinderen en die ook zien dat het soms ingewikkeld is om je werk met de zorg voor thuis te combineren. En ik ben gewoon wel bewust dat ik voor die vrouw ook een rolmodel kan zijn. En het zou stom zijn als ik daar niet ook iets van liet zien. Nou, dat vind ik nou ook. Nee, ik ook. Nou, en ik vind ook die nepmannen, dat vind ik eigenlijk ook nu zo van. Wie van wel? Nou, van die vrouwen die heb je ook. Die dan, omdat ze alleen maar het inhoud er een beetje mannelijk gaan lopen doen. Een beetje raar lopen en zo. En, heb je nou een flutsch? Nee. Hoezo? Dat zie je wel eens. Dat ze mannelijk doen? Ja. Oh, joh, wat raar is. Ja, ik vind het ook zonde. Ik vind het ook leuker dat er twee... Begrijpt u wat hij bedoelt? Ja, wel een beetje, denk ik. Maar ik weet niet, Luts is volgens mij gewoon echt Luts. Ik heb het ook helemaal niet over Luts. Wat zit je toch met die Luts? Luts is Luts. Ja, volgens mij, een week geleden, wist jij niet wie Luts was. Dat dacht ik wel. Echt waar? Ja, Luts zat ook in die trein die toen met al die politici erin. Dat was even vreselijk. En trouwens, Wilders die heeft nou eindelijk zijn rapporten kunnen presenteren. De gulden moet terugkomen, want dat is de oplossing voor alles. Nou, leuk toch? Ja, leuk voor Wilders, maar volgens mij... Ik heb het overigens nog niet gezien, zeg ik even heel eerlijk. Volgens mij zou dit ook pas morgen presenteren, dacht ik. Maar ik begrijp dat er iets in de Telegraaf heeft gestaan. Ja, de conclusie is dus toppie, die gulden. Ja. Kan zo weer terug. Ja, nou, volgens mij kost het heel veel om weer terug te gaan naar de gulden. Dus volgens mij kunnen we dat geld op dit moment beter in iets anders steken. En volgens mij zijn er ook nog heel veel andere dingen te zeggen over de euro, waarom het juist wel heel erg voordelig is. En we wisten dat dit onderzoeksbureau tegen de euro was. Dus ik ben eerlijk gezegd ook niet zo verbaasd dat het de conclusie is. Ja, inderdaad, ook nog eens een keer Brits. Groot-Brittannië heeft niet eens de euro. Dat het dan uiteindelijk daarop uitkomt. Maar goed, wij van WC Eend is het een beetje. Ja, dat zijn jouw woorden, maar... Dat klopt. Dat is helemaal waar. Maar de hunkering naar de gulden, snap je die wel? Ja, dat snap ik wel. Ja, wij rekenen thuis ook nog steeds terug naar de gulden. Echt waar, joh? Dan zeg ik wel eens tegen mijn man van, ja, volgens mij werkt dat inmiddels niet meer zo. Want we hebben even met inflatie en weet ik wel wat allemaal te maken. Maar... Nou, hyperinflatie, want we zijn natuurlijk met z'n allen genaaid, laten we eerlijk zijn. Nou ja, dat weet ik niet. Maar leg dat eens uit, hoor. Dus inderdaad, dat zou ik nou zo dolgraag begrijpen. Volgens mij betalen we nu in euro's voor een biertje wat we destijds in guldens betaald. Dan is het volgens mij met een factor 2,2 duurder geworden. Of vind ik nou raar? Nee, hè? Dus hoe kan het dan zijn dat dat toch geen hyperinflatie is? Want het is volgens mij wel dus ook. Dat is hyper de pieperinflatie. Dat kan toch niet al, hoe, maar dat moet dus uit te leggen. Ik was er grappig van. Mijn moeder kwam dan vroeger wel eens thuis en was in Parijs geweest. En zei: Jan, jongen, niet te geloven. Wij moesten op een terrasje 6 gulden betalen voor een biertje. En dan ging ze een half uur liggen lachen. Ja, niet te geloven, want wij betaalden een gulden. Ja. Nou, 6 gulden voor een biertje, dat is gewoon een normale prijs tegenwoordig. Dat is hyperinflatie. Ja, nou ja, ik ben geen econoom. Ik weet niet of je dat zo hyperinflatie zou noemen. Overigens, als we nu alles nog in gulden zouden doorrekenen, zou dat biertje misschien inmiddels ook veel duurder zijn, ondanks de euro, hè. Maar wat het probleem natuurlijk met de euro veel meer is dat we afspraken met elkaar hebben gemaakt, maar vervolgens elkaar niet aan die afspraken hebben gehouden. En met name Griekenland heeft gewoon valse cijfers overlegd in Europa, waardoor we dachten dat het redelijk goed ging. En het bleek gewoon hartstikke verkeerd te zijn. En dat is het grote probleem met de euro en niet zozeer de euro aan zich, want die heeft ons ook heel veel goeds gebracht. Nee, maar wacht even. Toen dat in werd gevoerd, was er helemaal niks mis met Griekenland, hoor. Toen het in was gevoerd. Jawel, zeker. Zeker wel. Ja, maar goed, toen wisten we nog niet wat de gevolgen waren. Nou ja, wij hebben als CDA notabene een motie ingediend die Wilders overigens niet heeft gesteund, omdat hij dacht dat het wel goed zat met Griekenland. Waarin wij zeiden, Griekenland moet helemaal niet nu in de euro. Maar 2001, ja, die moet niet in de euro komen, omdat het gewoon niet goed is met Griekenland. En daar hebben we nu ontzettend veel last van. Dus het Nederlands parlement heeft niet naar het CDA geluisterd, heeft het onder de pet gehouden dat Griekenland ons een poot uitdraait. Nou ja, Griekenland heeft het zelf onder de pet gehouden, denk ik. Nee, jullie wisten het al, toch? Ik denk dat inderdaad het Nederlands parlement, met uitzondering van de christelijke partijen, zeg ik dan maar even, want het waren er nog meer, maar dat uiteindelijk dus niet voldoende hebben willen horen. Maar was het ook niet een beetje het probleem dat het helemaal geen monetaire unie is, maar dat het op een soort ideologie is gestoeld? Ja, maar ik denk wel dat je inderdaad... moest bij elkaar gehouden worden, ondanks dat de hele boel in Griekenland bij elkaar werd verzonnen. Dat wisten we eigenlijk toch al? Nou, ik denk inderdaad dat het probleem er zit dat we gewoon wel hebben gezegd van, we maken één munt. En bedoel, laten we eerlijk zijn, het heeft ook voordelen. Als jij naar Griekenland op vakantie wil, kun je gewoon lekker met je eigen centen blijven betalen. Geen wisselkoersen gedoe. Je kunt heel makkelijk in het buitenland gaan studeren hier in Europa. Dat heeft ook allemaal voordelen. Maar het is wel zo dat we dus wel gezegd hebben van, we gaan met elkaar dat euroavontuur aan. We hebben geen spelregels afgesproken waar we elkaar ook aan hebben gehouden. Ja, ja, en dan gaat het mis. En ja, dat blijkt dus nu ook. Maar dan naai je je bevolking er toch in? Want het is leuk, in het verdrag van Maastricht hebben ze met elkaar lekker zitten babbelen en konkelen en dingetjes. Maar we gaan er geen regeltjes aan hangen, want dan kunnen die jongens in die knoflookstaat niet mee. Maar dan zijn wij de lul van het spul, toch? Er zijn wel regels afgesproken, maar niet iedereen heeft zich eraan gehouden. Ze zijn niet goed genoeg gecontroleerd. Maar dan kom je vervolgens in die situatie, hè, van, nou ja, oké, wij hebben gezegd als CDA, we zouden er niet aan moeten beginnen met Griekenland. Is wel gebeurd. Alleen inmiddels zijn ook bedrijven uit Nederland in Griekenland gaan investeren. Nederlandse banken zitten daar met pensioenen van Henk en Ingrid, zeg ik dan maar eventjes. Oh ja. En als wij dus Griekenland om laten vallen, zeker in de situatie zoals het 2 jaar geleden was, dan hadden wij daar ook hele grote problemen mee gehad. Het is ook gewoon een groot stuk eigenbelang om te zorgen dat het goed gaat met Griekenland. Ja, maar Volgens mij heeft Van Rompuy vandaag iets geroepen ook. Want waarom zouden sommigen het in deze Unie beter hebben dan anderen? Een soort egalitariteitsgreet. Ja, dat is ook wel grappig. Maar heeft hij geslaagd vandaag. En dat is mooi, hè, want we moeten dan allemaal hetzelfde en dezelfde rijkdom hebben, Van Rompuy. Maar mogen we dan ook net als de Grieken met ons 50ste stoppen dan met werken? Of toch even niet? Nou ja, dat vind ik in de zelf wel wat ingewikkeld. ingewikkeld, inderdaad. Ik bedoel, we hebben in Nederland ook een heel goed pensioenstelsel. Hè, als je kijkt naar de rest van Europa. En wij willen ook echt wel dat Europa daarvan afblijft. Omdat wij, ook al lijkt dat op dit moment voor sommige mensen minder het geval. Hè, omdat er natuurlijk veel gedoe is over hoeveel pensioen krijgen mensen uiteindelijk uitgekeerd. Maar we hebben het nog altijd veel beter dan in de andere landen. Omdat we gewoon een beter stelsel hebben. En daar moeten we, denk ik, dat moeten we ook vasthouden. En dat moeten we ook niet door Europa van ons af laten nemen. Ik ga nu een beetje, niet kort door de bocht hoor, maar ik ga nu eventjes licht filosoferen. Oh nee toch. Oh jee. Ja, pas op hoor jongens. En dan naar 12, hè? Ja, dat gebeurt hoor, dat maakt ons niet uit. Nou, oké, kom op. Dat pensioenverhaal, hè? Ja. Ik moet daaraan meedoen. Ik ben verplicht om daaraan mee te doen. Ik betaal mijn schompers aan dat pensioen. En nu kreeg ik laatst een brief van mijn pensioen, van de publieke omroep. En die zei, jongens, het is een beetje vervelend. Maar dat geld wat jullie hebben ingelegd, ja, dat zijn we eigenlijk kwijt. Want we hadden een beetje verkeerd op de verkeerde kleur in het casino gegokt. We hebben een beetje verkeerd belegd. Dus jullie poen is nu weg. Dus ja, je kan kiezen of om minder te krijgen of om extra te betalen. Zeg het maar. En ik denk, als ik betalingsplicht heb, moet er dan niet een keer door de politiek ook een uitkeringsplicht komen? Want zij kunnen gewoon dat geld dus even spelen. Zeggen, ja joh, de pensioen heb je bij ons neergelegd. En wij we zijn het kwijt. Dus werk nog maar even door of betaal maar even meer. Dat voelt een beetje vervelend. Ja, dat begrijp ik. Uitkeringsplicht, is dat niet wat? Ja. Ja. Niet de plicht dat je een uitkering krijgt, maar dat er uitbetaald wordt. Ja, nee, dat snap ik. Ja, dat zou mooi zijn, maar ja, zo werkt het natuurlijk gewoon niet op dit moment. Ik bedoel, je stort er geld in en daar moet het pensioenfonds uiteindelijk van proberen meer te maken. Ja. En daar hebben we als Nederland soms ook profijt van. Hè? Want soms investeert zo'n pensioenfonds bijvoorbeeld hier in Nederlandse wegen, hè? Of dat soort zaken. Dus het heeft ook wel zijn voordelen. Maar ja, als het dus slechter gaat op de financiële markten, dan kan dat dus ook. Nee, dat begrijp ik wel. Ik begrijp dat het systeem wel. Het probleem is een beetje dat ik verplicht word aan iets mee te doen. Ja. Terwijl er incompetente mensen daar op de verkeerde aandeeltjes gokken. Ja. En dat ik daardoor dus nog extra moet gaan werken. Ja, ben je bang dat het wel zou kunnen, maar dan garanderen ze je een veel lagere uitkering dan nu. Precies, want wat ze doen natuurlijk dat is dat ik nu ze ook proberen. Gegarandeerd. Nee, maar wat ze nu proberen is juist met het geld, want het is volgens mij niet 1-op-1 wat er inkomt, dat ook automatisch terugkomt. Ze proberen juist dat geld te vermeerderen. En dat kun je natuurlijk doen als je heel veel geld bij elkaar hebt, dan kun je gewoon daar veel meer geld van maken. Alleen. Ja. Door die economische crisis zijn we natuurlijk achtergekomen dat... Maar geld vermeerderen is dat je geld dus op de bank zet en dat je een rentepercentage daarover vangt. Dan vermeerder je geld. En als je dat gaat doen op de beurs, dan vermeerder je niet altijd geld. Dan zet je het op rood of op zwart en dan kijk je waar het balletje valt. Nu zeg je misschien van hadden ze dan maar een vast bedrag uitgekeerd. Maar ze hadden voor hetzelfde geld, als ze meer geld hadden gehaald op die beurs, dan had de pensioen misschien op een gegeven moment ook omhoog gekund. Ja. Dus op dat punt is het natuurlijk... Maar goed, denk dat we met z'n allen wel veilig kunnen vaststellen dat er misschien ietsje te risicodragend mee is gehandeld. Ja, dat denk ik. Ja, dat is ook zo. En we hebben natuurlijk wel afspraken gemaakt. Hè, van er moet altijd wel een bepaald percentage aan geld zeg maar in kas zitten bij pensioenfondsen. Want dat moet je ook eigenlijk gewoon mensen kunnen garanderen. Dus in zekere zin zit er al een soort van garantie in. Maar, alleen ja, dit is, weet je, het is ook wel zo, dat vergeten mensen soms. We zitten wel in een economische crisis die we echt gewoon, die ze weerga eigenlijk niet kent. Per dag geven 50 miljoen euro meer uit dan we binnenkrijgen. Nee, begrijp ik. Dat dus is wel dat heel is, vervelend. Dat, maar dit nee, is maar al dat, dat heeft dus ook dit soort consequenties, helaas. Nee, begrijp ik wel meer. Maar als ik nou... als je mij nou 1.000 euro geeft in iedere keer en je zegt, van dat is voor mijn oude dag, hier heb je 1.000 euro voor mijn oude dag. En op een gegeven moment kom je en zeg je, ja, ik heb niet meer zoveel, want ik heb het een beetje verkeerd belegd. Ja. Dat voel je niet prettig. Nee, dat voel je ontzettend lullig. Ik bedoel, ik krijg die mails ook van mensen die dat ook niet snappen. Nee. En die zeggen van, ik heb mijn hele leven premie betaald voor het pensioenfonds. En nu ineens hoor ik dat ik minder krijg dan ik dacht dat ik ging krijgen. Ja, ach, aan de andere kant, pensioen moet je doen. Wat maakt ons eigenlijk uit tegen die tijd? Wij moeten toch tot ons 104e werken. Ja, als je dat eens aangaat. Onze generatie zal inderdaad nog wel harder denken. Zullen we nog iets populistisch tekeer gaan en nu ook nog beginnen over de declaraties? Nou zeg, hè, wat anderhalf miljoen, waarvan 9 ton bij jullie. Oh, wat kunnen jullie declareren? Oh, dat kan je niet verkopen in deze tijd. De pensioenen op de school. Hypotheekrente, geen taboes meer. Ongelooflijk. Anderhalf miljoen. Nou ja, ongelooflijk. Ik zag de Twitter al aankomen van iemand die inderdaad... een VVD'er die inderdaad fijntjes heeft opwees dat er... Maar ja, kijk, het punt is dat je een aantal mensen hebben die een portefeuille hebben waardoor ze veel reizen. Hè. Ik bedoel, Ben Knaben. Ik bedoel, ik doe op Maxime Verhagen, natuurlijk minister van Economische Zaken. Nou ja, er zijn natuurlijk een aantal ministers die veel Europa in moeten. Dus ja. Overigens ook weer Ben Knaap, maar ook een Geert Leers. En ook inderdaad Henk Bleker. En ja, reizen kost ook gewoon geld. Dus daar gaat ook gewoon veel geld in zitten. En dat blijkt overigens ook uit die cijfers. Mevrouw Sterk, loopt... Serieus, ik gooi deze mevrouw Sterk? Ja, dat vind ik leuk. Als ik een soort... een soort van tweede handje doe natuurlijk. En dan serieus, dan ga ik mevrouw Sterk doen. Ja, dat is leuk. Mooie tactiek. Zeg mevrouw Sterk, moet u eens horen. U loopt graag hard. U loopt vreselijk hard. En u let goed op uw gezondheid. En als je dan zo naar die declaraties kijkt... en Jan-Kees de Jager blijft maar die hamburgers eten... denkt u niet van... misschien moet ik eens zeggen van... Jan-Kees... neem eens een salade. Salade, alsjeblieft, top. Ik wou zeggen, nee, Jan-Kees is niet van poten, maar dat is hij wel. Maar salade, nee, maar dat moet wel eerlijk zijn. Wat denkt u dat niet? Ik ken Jan-Kees al heel lang. Ik ken hem al vanaf mijn 18e, denk ik. Ja. Dus ik ken hem al een jaar of 20. En ik heb hem ook al gezien in tijden dat hij er op dat punt wat beter uitzag, denk ik. Zes soorten saus, declareert hij. Ja. Zes soorten saus. Ja. Zes soorten saus? Eén hamburger? Ja. Nee, dan vraag je af, waar speelt hij dat al? Zes soorten saus? Ik kunt u zes soorten saus opnoemen? Joppie, weet ik. Joppie? Nee, vervuild? Nee, die is net uit de kamer vertrokken, Joppie. Oh ja. Wat zijn we geinig, zeg. Nou. Weet je wat we gaan doen? We gaan even wat anders doen. Hier staat meer, maar ik zit nu weer op de mevrouw Sterk. Mevrouw Sterk, we komen straks even bij u terug. Ja, want het is nu bijna tijd voor lente. En eerst is het tijd voor La Vie Jan Roos. Mooi gezegd. Afgelopen week ging zo'n beetje elke column in het land over de fatsoensvraag. Mag Po-nieuws doen wat wij doen? Een prima discussie met een ongelofelijke flauwe eindconclusie. Namelijk dat we gebruik maken van de persvrijheid en dat je dat leuk kan vinden of niet. Toch wil ik er ook een plasje over doen. Deze week, toen de discussie in alle hevigheid gevoerd werd, stond ik in de hal van de Tweede Kamer te wachten totdat ik door de beveiliging naar binnen kon. Ik was aan het bellen en opeens hoorde ik een man tegen mijn cameraman schreeuwen. Ik ging op en ging erop af. Ik hoorde de rood aangelopen babybloemer schreeuwen dat mijn cameraman zich moest doodschamen dat hij dit werk deed. Ik liep op de krijzende kerel af en zei dat als hij inhoudelijk wilde reageren, hij bij mij moest zijn en niet bij de jongen die alleen verantwoordelijk is voor het opnemen van de filmpjes. Jij bent een vies goor stuk vreten met je onfatsoenlijke rotvragen. De man schreeuwde zo hard dat de bewaking kwam kijken. Jullie zijn zo vreselijk onfatsoenlijk. Je moet je doodschamen. Durf jij jezelf nog wel aan te kijken in de spiegel? Jullie moeten verboden worden. En zo gilde de man nog even verder. Wat ik met dit verhaal wil vertellen, lieve vrienden... is dat iemand mij aanspreekt op mijn zogenaamde onfatsoenlijkheid... en daarvoor werkelijk alle fatsoensnormen voor moet overschrijden. Deze man mocht mij uitschelden, mij beledigen, mijn cameraman kleineren... uit naam van het fatsoen. En dat, fatsoensrakkers, is nou het probleem. Een fatsoenlijke wereld begint bij jezelf. Stel dat je klootzakken... Ja. Ik zeg een 10 met de griffel. Knap gedaan, hoor. Vond je? Ja. Dank je. Het CDA zit met de VVD van Rutte lelijk op de blaren. Nu blijkt dat het begrotingstekort van Nederland boven de Europese norm dreigt uit te komen. Wilders wil alleen onderhandelen als de ontwikkelingshulp wordt opgegeven. En dat is een heilig punt voor het CDA. Oh, mijn god, zeg, het worden spannende weken voor de coalitie. En we praten verder over ons, over dit gezodemieter... met onze hoofdgast van vanavond, mevrouw Sterk, alias Mirjam van het CDA. Goeienacht. Jannen, welkom terug. Goedenacht. Ja. Je zat hier net toch ook? Nee, ja, maar het is toch om de 12e? Ja, dat was het net toch ook? We gaan niet bij iedere ronde elkaar goeiedag zeggen. Maar kom op, ja, okay. Of even wel, Jan. Ik vind dat hij meer lekker moet doen waar ze zin in heeft. Gewoon in deze studio. Zei jij nou meer dan meer? Meer Jam, zei ik. Gewoon twee letter greep. Meer en Jam. Nee, volgens mij zei je echt. Ik vind dat meer mag doen. Mevrouw Sterk, zijn er drie. Meer Jam. Ja. De twee. Ja? Godsamme. Mevrouw Sterk. Dat wordt wat, hè, die onderhandeling in het Katshuis. Wordt spannend, ja. Ja, heel spannend. Zeker. Want gaan we eruit komen? We zeggen even op de gok. Voor de vatting. Ik bedoel, Willy. Nou, het lijkt me wel heel goed voor Nederland als we eruit komen, ja. Lijkt me wel heel belangrijk. Waarom? Nou, omdat volgens mij op het laatste waar we nu op zitten te wachten is verkiezingen. Ik bedoel, dit land heeft nodig dat mensen hun baan weer kunnen krijgen. Dat er geen zorgen meer zijn over pensioenen. Hè? Je hebt het net zelf ook gezegd. Oh, beginnen we er weer over? Zullen we er even over de pensioenen hebben? Nee, dat hoeft niet. We hebben het volgens mij uitputtend over gehad net. Maar nou. Dat mensen weten wat de waarde van hun huis is. En als je dat allemaal wil bereiken, dan moet je gewoon zo snel mogelijk helderheid bieden over hoe we die 3% kunnen gaan halen. En ja, dat kan alleen maar als je het uiteindelijk tot een goed einde brengt met elkaar. Maar u zegt nu dat... jullie wel aan het 3% willen houden? Nou ja, dat is wel nodig, denk ik. Ja, willen wij ook zeg maar in Europa nog mogen komen. Dus daar heeft u een probleem mee met uw fractievoorzitter? Nou ja, ik heb gezegd dat... Nee. Maar Buma zegt, het is een richtlijn waar we kunnen afwijken. Ja, u zegt, we gaan niet afwijken. Richtsnoer. Het is een richtsnoor. Ja. Ja. Ik zeg precies hetzelfde als mijn fractievoorzitter. Ik ben altijd heel erg trouw. Ja, dat is vervelend. De fractiediscipline ging even de mist in. Nee. Maar u zei, er moet aan die 3% gehouden worden. En Haarsma Buma zegt, we hopen het. Nou, in mijn termen is... aan een richtsnoer, die 3% houden, dat is gewoon ontzettend belangrijk. En dat is ook wat ik net bedoelde te zeggen. Nou goed, fantastisch. Maar hoe dan? Ja, nou ja, de economie versterken in ieder geval. Hè? Dus niet kapot bezuinigen. Twee, zorgen dat het huishoudboekje weer op orde komt. Hè? Ik zei net, als je 50 miljoen per dag meer uitgeeft dan er binnenkomt... dan moet je echt wel iets gaan doen. Hè? Dat zou je thuis ook doen. Mevrouw Sterk, niet kapot bezuinigen. Weet je wie dat zegt? Dat zegt de SP en de PvdA. Wat bent u nou aan het doen? Nou ja, ik denk wel dat het verstandig is. Ik ben niet van de oppositie. Nee, maar goed, wij zeggen ook dat je moet het huishoudboekje op orde moet brengen. En dat zegt de oppositie niet, ja, zou ik maar zeggen. We moeten onszelf niet doodhongeren, maar we moeten wel stoppen met boodschappen doen. Want we hebben geen geld. Misschien zou je zoiets kunnen zeggen. Je moet in ieder geval zorgen dat de schulden niet verder op gaan lopen. En voor een deel zullen we ook moeten terugdringen wat wij op dit moment te veel uitgeven. En ja, nogmaals, dat zou je thuis ook doen als je meer uitgeeft dan er binnenkomt. Ja, maar aan de andere kant moeten we dat ook op zo'n manier doen dat we wel ook de economie weer aan de gang krijgen. Maar daar hoor ik dus eerder niet bezuinigingen, maar hervormingen. Dat zinnetje komt dan binnenkloppen bij mij. Nee, volgens mij is het allebei. Je moet en hervormen en je zult ook voor een deel moeten bezuinigen. En kijk, hervormingen zijn dingen die zich vaak ook pas op de langere termijn natuurlijk uitbetalen. En je zult gaan moeten hervormen op de woningmarkt, denk ik, op de arbeidsmarkt en op de zorg. Daar moet je goed naar kijken hoe je dat doet. Maar je zult toch ook moeten zorgen, wat ik net zei, dat je minder gaat uitgeven dan je binnenkrijgt. Ja, dus zeker weten. Nog heel even terugkomen. Jan-Kees de Jager, minister van Financiën en CDA, die zegt 3%, want anders sta ik gewoon voor gek in Europa. En de fractie zegt van, nou, het is een richtsnoer. Ja. Dat betekent eigenlijk wel dat als dat richtsnoer niet gehaald kan worden door bepaalde situaties, dat u uw minister voor paal zet in Europa. Nou, zover zijn we nog helemaal niet. Nou, de onderhandelingen moeten nog beginnen. Nou, aan de drie weken. Katshuis. Voor je weet lig je op het strand, hoor. Dat is zo gebeurd, door 3 weken. Nou ja, het zou mooi zijn als het 3 weken duurt. U zei net, u schopte wat heilige huisjes hier omver bij de echte Janne. U begon namelijk over de woningmarkt. Gaat er nou de hypotheekrente aftrek eraan of niet bij de tweede jaar? Nou, volgens mij zijn er heel veel dingen die je kunt doen op de woningmarkt. En wij hebben altijd gezegd dat het ook daar belangrijk is. Ja, maar we hebben het over iets wat geld oplevert. Dus dit gaat over de H. We hebben gezegd dat het ook daar belangrijk is dat je gewoon je schulden afbetaalt. Hè? Dus dat je ook gewoon je huurschuld of je hypotheekschuld afbetaalt. Ja, dat is niet nieuw. Dus het CDA is voor aflossingsplicht. Nou, weet je, ik snap heel goed dat jullie hier willen gaan onderhandelen. Dat je precies wil weten wat wij morgen gaan inbrengen. U zei net dat de woningmarkt... Nee, ik zeg dat we moeten gaan hervormen op de woningmarkt. En in welke vorm dan? Nou, ik zeg dat je dus moet zorgen dat je de schulden zoveel mogelijk... die zijn gemaakt, dat we die gaan aflossen. Hè? Dat scheelt ook aan uitgeven. Want de overheid betaalt natuurlijk aan hypotheekrente. Dus als je minder hypotheek hebt, dan krijg je ook minder hypotheekrente. En dat scheelt natuurlijk ook bij de overheid. Dus in die zin is het belangrijk om die schulden af te gaan lossen. Dus CDA zit in op aflossingsplicht. Nou, dat zeg ik niet. Dat zegt u wel, hoor. Nee, dat zei ik niet. Nee, ik snap wel dat je heel graag... Maar wat zou er tegen zijn? Ik snap dat jullie heel graag willen weten wat ik... omdat ik gewoon niet aan die onderhandelingstafel zit. Ik weet niet precies wat ze daar gaan zeggen. Ik zeg alleen dat het wel belangrijk is. Dat hebben we altijd gezegd. Maar weet je wat nou zo grappig is? Omdat we dus in zo'n economische janboel zitten... wordt er gigantisch afgelost. Ja, dat is echt waar. Er worden honderden miljoenen afgelost op hypotheken. Dus die plicht waar u morgen mee komt... Die is misschien helemaal niet nodig. Want de economische situatie die dwingt je... Ik heb het er zelfs een keer over gehad, over aflossen. En toen zei mijn vrouw, ben je helemaal gek geworden? Maar het is natuurlijk zo dat je voorheen door geld te sparen op de financiële markt... daar veel meer rente binnenhaalde dan nu. En nu is het veel interessanter, denk ik, ook om af te lossen. Ja. Maar ja, moet het is je gewoon wel, een rekensom die heel veel huishoudens maken was op dit het maar, moment. Was dat je misschien ooit je huis nog kunt verkopen... als je een stuk zonder met een ton en de rest schuld te blijven zitten. Ja, nou ja, het zijn natuurlijk heel hele onzekere tijden voor mensen. Daarom denk ik ook dat het goed is dat er snel een einde aan komt. En daarom hoop ik dus ook Ik ga er ook vanuit dat dat ieders intentie is. Dat we er gewoon goed uitkomen met die onderhandelingen. Ik geloof dat niemand erop zit te wachten dat Nederland weer op zijn gat valt. Omdat we weer verkiezingen zouden gaan krijgen. En, ja, kijk, maar straks Job Cohen als premier. Oh nee, dat hebben we gehad natuurlijk. die ontwikkelingshulp, is die nog steeds heilig? Want er waren geen heilige huisjes. Ja, dus, wij hebben gezegd, er zijn geen heilige huisjes. We gaan niet uit ons verkiezingsprogramma voor blijven lezen. Dat zou niemand volgens mij moeten doen nu. Daarvoor is de situatie echt de kritiek. En dus als er geen taboes zijn, dan geldt dat ook voor dat onderwerp. Dus alles kan besproken worden. Alles kan besproken worden. En dat is hartstikke fijn. Alleen dan heb je gesprekspartner Geert Wilders. En die zegt, dan kan helemaal niet alles besproken worden. Ja, nou, dat zullen we moeten zien of dat zo is. Want die zegt, ontwikkelingshulp, daar moet zwaar in gesneden worden. Ja. Als hij nou, want de hypotheekrente aftrekken was op een gegeven moment ook bij hem een reden tot het breken. Daar maar nou niet is meer. Daar is hij een beetje van af. Nou, dus als we nou eens eventjes hier een klein compromisje sluiten. Ja, als jullie nou eens van die 4 miljard ontwikkelingshulp de 2 maken. Ja. Dus dan is Geertje blij met zijn ploeg. En dan geeft Geertje aan jullie het kaartje verplicht aflossen. Dat zou toch al wat zijn. Ja. En dan waarschijnlijk ook nog een max aan de hypotheekrente aftrek van, ik denk, tot 1 miljoen. En een mogelijk stukje liberalisering van de arbeidsmarkt. Ja, en daarbij, dan, omdat dan zegt de VVD... Ja, we hebben daar helemaal lekker, nog, helemaal lekker met die huizen. Dan moeten we dat tuig in die huurhuizen ook aanpakken. En dat wordt dan ook de huursubsidie wordt dan ook getopt. Zijn we er wel bijna. Daar zijn we er. Daar zitten we wel. Kunnen jullie een eigen partij oprichten, jongens? Dat dacht ik wel. Die heet mogelijk Echte Jan, hè? Ja. En ik zou maar dat er heel wat stemmetjes voorbij komen. Nou, dan gaan we declareren. Oh, ho, ho, ho. Nou zijn er bij de PvdA zijn er 5 zielen die zieloze partij voor willen trekken. Ja, dat is wel aardig. Oké, even uit. En er eentje van ome Roon Plasterk, die dit allemaal heeft mogelijk gemaakt voor ons, die had het over een belastingtarief van 75%. Dat had hij geleend van zijn Franse socialistische collega. Hollande. Ja, dat ik begreep dat er andere mensen zelfs uit de socialistische partij, daar niet onmiddellijk van op de hoogte waren. En ook wel een beetje hun wenkbrauw fronsten. Eigen beoogd minister wist van niks. Nee. Nee, maar goed, maar dat gebeurt wel vaker bij politiek, dat ze een beetje langs elkaar heen praten. Maar is het ondenkbaar? Ja, volgens mij zou het heel stom zijn. Ik vind die 52% al een beetje schandalig. Doe dat op 49%. Dan hou je net iets meer over. Dat mensen wel eens vergeten. Ja. Ik bedoel, ik vind ook hoor, zwaarste schouders mogen ook wel. Of de sterkste schouders mogen ook wel de zwaarste lasten. En het is inderdaad zo dat 30% van de mensen hier 70% van de belasting opbrengt. Ja. Dat zijn die mensen met die hogere inkomens. En Precies. Dat wordt wel eens vergeten in die discussies. Dus dat hele riedeltje van de zwaarste schouders. Ja jongens, dat gebeurt al. Dus dan kan je maar niet op blijven gooien. Want dan knappen die schouders. Dus wat dat betreft zullen wij ook niet pleiten voor 75%. Voor ons CDA heeft al eerder gezegd, we zouden wel een soort van vlaktax willen, waarbij iedereen in principe dezelfde taksen betaalt met een klein kopje erop, volgens mij, voor precies, wat hogere en inkomens. Precies, en dan kan je de hele hypotheekrente discussie daarmee stoppen, want dan kan je dat helemaal in één keer afschaffen. Maar dan wordt namelijk dus op je inkomensbelasting wordt dat gecompenseerd. Ja. En dan kun je er wat maar de grote grap is namelijk, doen. De VVD wil dat ook. Nou, interessant. Die is voor een vlaktax. Ja. CDA is dus ook voor een vlaktax. Ja. Nou, Geert die is waarschijnlijk niet voor een vlaktax. Maar ik geloof dat er misschien nog wel andere partijen zijn voor een vlaktax. Wordt dat nog eens een keer ingebracht? Nou ja, ik weet niet wat ze daar allemaal aan de onderhandelingstafel zullen gaan inbrengen. Maar dit wellicht dat dit een ook een onderwerp zou kunnen zijn. Ja, ik weet het niet. Nee, maar het moet geld opleveren en levert dit geld op. Volgens mij worden hier dingetjes tegen elkaar weggestreept. Ja, weet ik niet. Volgens mij kan het wel geld opleveren uiteindelijk. In ieder geval een heleboel bureaucratie afschaffen. Hangt er een beetje af hoe hoog je die vlaktax inzet, Jan, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Maar dat schommelt tussen de 33 en 35 procent. Ja, lijkt mij ook. Ik ben toch echt, wel. Joh, je bent zo goed ingelezen. Dossierkennis. Echt onder de indruk. Ja, maar kijk, iedereen denkt wel, hoe komt hij aan die dikke kop? Maar er zit prop vol met hersenen. Het is niet nee, te geloven. Dat moet wel als ik het zo hoor. Als ik heen en weer schud, hoor je er echt heen en weer rammelen. Maar dat maakt niet zwaar. Nog iets wat ik even wil bespreken. Als je erg vindt, Jan, want ik ben mevrouw Sterk. Begin ik met. Die AOW-leeftijd. Ja, daar was ik net over beginnen. Als je nou verdomme snel geld wil pakken, dan ga je de realiteit onder ogen zien. Namelijk dat we verdikken met hartstikke veel ouder worden. En dat dus dat zo snel mogelijk moet opgerekt worden. En niet van dat pieterenpeutige, binnen 20 jaar. Dan gaan we een jaar of 2 jaar. Ik denk dat een heleboel mensen, zoals wij, er al helemaal rekening mee houden. Ik zie mezelf niet voor mijn. Ben ik al lang dood trouwens. En hij is oud. Voor mijn 70ste stoppen. Dat is kansloos. Nee, en ik zou je sterker vertellen. Kijk, Jan is al wat ouder. Mm-hmm. Ik ben van de generatie 35. Dus de leeftijd 35 en dan het jaar 35. Haha, leuk. Nou, gaan we verder met het verhaal. Ik accepteer het dat ik langer doorwerk. En mijn generatie zegt, hou op met het gezeik in Den Haag. Laat ons maar tot ons 70ste werken. Kunnen we nu eventjes doorgaan goed, met... Laat die luie oude mensen nu dan ook even doorwerken. Maar waarom wordt dat niet snel ingevoerd? Ja, dat kan Weet je, als het aan ons lag in ons verkiesprogramma... hadden wij ook een snellere invoering van die hogere leeftijd. Het is een kwestie van meerderheden zoeken in de Kamer. Het was alleen op deze manier mogelijk. Maar het punt is natuurlijk wel, en daar vind ik hebben mensen wel terecht punt. Kijk, je kunt wel zeggen, oudere mensen moeten langer doorwerken. Maar het is voor oudere mensen ook nog wel lastig... om dan werk te kunnen blijven houden of te vinden. Nee, maar dat wil ik net zeggen. Die arbeidsparticipatie van ouderen is toch al zo laag. Dus ik bedoel, dat kun je makkelijk doen. Die moet omhoog ook, denk ik. Ja, precies. Ik spreek heel veel mensen die bijvoorbeeld 50 gepasseerd zijn. Ik weet niet of ik hier iemand op zijn tenen trap. Maar Begin je nou? Ik kijk net hoe laat ik ben. Ik denk dat ik die kant moet kijken. Maar die zeggen, het is voor mij heel erg lastig om nog een baan te vinden. Ik ben op een gegeven moment ontslagen, zeker in deze tijd. Ja. En het is heel lastig, want ik ben te duur. Dus u bent voorstander van ontslagrechtversoepeling? Nou, daar hebben we ook dingen in ons verkiesprogramma over gezegd. Maar bent daar voor hebben we in het regeerakkoord. Nou, ik denk dat het wel belangrijk is om veel meer te gaan kijken van. Kijk, weet je, we zitten in een tijd waarin het niet meer zozeer is dat je een baangarantie hebt, maar dat je een soort van werkgarantie moet hebben. Hè. Dus dat je je leven lang door blijft leren. Ik zie dat ook in mijn generatie. Ik bedoel, het is niet zo dat je nu kiest voor ik ga in de winkel werken en kleren verkopen. Dat wil ik de rest van mijn leven doen. Mensen willen op een gegeven moment doorgooien naar andere functies en die blijven zich scholen. En ik vind dat je veel meer in zou moeten zetten, ook op dat werkgevers daar ook aan bijdragen. En als ze dat niet doen, dat dan ook inderdaad wel verrekend wordt bij ontslag. Maar de ontslagversoepeling, dat maakt het namelijk makkelijker om oudere mensen dus eruit te flikkeren. Ja. Dat is de negatieve kant. Maar ook weer aan te nemen. Nou ja, daar zijn natuurlijk discussies over. Het is natuurlijk op dit moment wel een hele erg onzekere markt. Er zijn ontzettend veel ontslagen. En als je zoiets zou in willen voeren, en nogmaals, we hebben als CDA dat wel gezegd in ons verkiesprogramma, maar dan moet er ook wel op dat moment, denk ik, de markt voor zijn. En waar nu op dit moment heel veel discussie over is, dat er heel veel jonge mensen met name zo'n flexcontract krijgen. Ja. En dat klinkt heel mooi, hè? Maar tegelijkertijd is het ook een contract waardoor je ook heel makkelijk weer ontslagen kan worden. Soms moeten mensen zelfs zo'n contract nemen omdat ze anders geen baan meer hebben en dat maar dat is natuurlijk wel een tendens wat die doorwerken dat is toch ook een ding dat we al jaren zien aankomen. Iedereen weet toch al dat je geen baan voor het leven meer hebt. Ja, nee, dus je bent toch ook heel suf als je geen plan B hebt tegenwoordig. Ja. Ligt het nou aan mij? Nee, helemaal niet. Ligt helemaal niet aan jou, Jan. Oké, gelukkig maar. Nee, en ik vind dus ook dat daar een rol voor werkgevers ligt om daar dan ook ruimte voor te bieden om te zorgen dat... Ja. Wij zouden het liefst willen dat iedereen een individueel leerbudget krijgt, als het ware. Dus dat je als het ware een zak met geld krijgt waar je wel de werkgever ook over mee zou moeten beslissen wat je ermee mag doen. Maar waardoor je wel zelf kunt kiezen van ik wil graag die kant uit, dus ik wil die scholing gaan doen. En daar krijg ik dus ook dan dat geld voor. Mirjam, of mevrouw Sterk, zo u wil. Mirjam Sterk. We gaan straks nog even met u verder, want we moeten. Dit is een radio-show. En bij een show moet je ook iets dingen doen die je niet wil. Nee, liever gezegd, daar achter het glas zit de kabouter en die heeft een werkprojectje. En laten we maar mee beginnen. Nou, kom maar, Jan. Nou, dus we hebben net vastgesteld dat we met z'n allen aan de klote gaan. Honger en kou staan voor de deur met onze economie. Gelukkig hebben wij ons radiospel. En daarmee kun je dan nog altijd een schitterend mooi t-shirt winnen, Jan. En dat is toch wel lekker, hè, voor de kou. Dat je zo'n lekker echte Jan t-shirtje aan hebt. Drie nieuwsfeiten. Echte Jannen radiospel. Ja, ik leg het nog één keer uit. Ook voor mevrouw Sterk, want die heeft het programma nog nooit gehoord. Die denkt, waar ben ik in godsvrede naar aangekomen? Maar dat maakt niet uit. Eén citaat dat je straks te horen krijgt. Er zitten drie nieuwsfeitjes in verborgen. Welke drie is natuurlijk de vraag. En het antwoord, dat levert dus een t-shirt op. Bel 0800-121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt het enige echte. En eeuwig roem. Echte Janne t-shirt en eeuwig roem. En u vraagt u zich af, hoe heet het spel en hoe gaat het klinken? Nou, als volgt. Ongebruikelijk is het niet in deze tijd van het jaar. Tornado's in Tilburg blijkt dat bijna 60.000 mensen worden gedupeerd. Onvoorstelbaar, alsof het één en dezelfde zin is. Volgens mij, alsof er niks aan geknipt en geplakt is. Hey, Kabouter, had je geen zin? Want dit is wel redelijk slecht, hoor. Je hoorde de knippies. Ongelooflijk onhandig in elkaar geknutseld, hè? Jongen. Ik kan bellen naar 0800-1121 en gezien de crisis is het gratis. Ja, 0800-1121 is gratis bellen. Kunnen iemand even bellen? Dan kunnen we van het spel Misschien af. Misschien moeten we nog een keer draaien anders. Doe nog maar één keer dan. Ongebruikelijk is het niet in deze tijd van het jaar. Tornado's in Tilburg blijkt dat bijna 60.000 mensen worden gedupeerd. Het lijkt Frankenstein wel, echt waar. Iemand? Iemand bellen. Er zit hier mevrouw Sterk van het CDA Tweede Kamer. Die zit hier. Kan iemand ons even verlossen van het vreselijke spel? Hey, Valentijn. Ja, wat is nou precies de vraag? Jezus. omdat die zit... Nou, ik zal je nog één keer rustig uitleggen. Roos praat ook heel vlug, hè. We hebben net zojuist een fragment op de radio laten horen. En dat fragment bestaat eigenlijk uit 3 nieuwsfragmenten. En als jij kunt raden welke 3 fragmenten dat zijn... als je bijvoorbeeld zegt dat het over de Chinese kunstenaar WW gaat... Ja, of niet WW, dat is de uitkering. Het is Wij. Over tornado's in Amerika. Wat zegt u? Tornado's. Ja, precies. Ja, nou hoef je nog maar 1 te raden en dan heb je gewonnen. Ja, iets met werk en uitkering en een bijstand. En de 60.000 mensen of zo. Nou, het ging over uitkeringen dan. Gefeliciteerd, wat goed. Wat ben je goed op de hoogte, een vader. Een nieuwsbeest. Och, ongelooflijk leuk. Nou, je krijgt de enige echte Jan-t-shirt. En dat is nou wel mooi geweest. Dag. Tot ziens. Ja, we gaan geen... Ach, wat is dit? Muziek. Dat zijn Bee Gees volgens mij. Mijn god, zeg. Ja. Het wordt echt elke week erger, hè? Hele dolle tijden krijgen we hier. Het zijn die eneugen. Ja, maar je bent het jasje gooien. Strengelaar. Ik ga wel even plassen, hoor. Ik heb het meegemaakt, hoor. Man, wat een heerlijke muziek, zeg. Oh, fantastisch. Vind je het lekker, Mirjam, deze muziek? Nou, nee, ik is niet zo mijn... Vind je het lekker, Jan? Vind je het lekker? Jongen, dus mijn hele jeugd is hiermee geterroriseerd. Wat een klote jeugd moet dat zijn geweest, zeg. Stay alive, zeg. Ongelooflijk. De broertje Schip. Nou, gooi maar uit, hoor, de kattengejank. Hartstikke bedankt. Ja, ze lijkt tussen de vreemdgangers, de jonge blaadjesplukkers, de homoseksuele ministers en de gladde glibbers de ideale nieuwe hoeksteen om het CDA nieuw leven in te blazen. Maar is Christelijk Nederland al klaar voor een vrouw als leider? We praten verder met onze hoofdgast van vanavond, Mirjam Sterk. Mevrouw. Van het CDA. Mevrouw. Mevrouw. Sterk. Stay alive. Hebben we net gedraaid. Dan dacht je, waarom doen ze dat? Dat weet ik ook niet. Maar ik zie er toch wel een klein bruggetje in. Oei. Die partij van jullie, die is bijna dood, hè? Nou, het gaat niet goed op dit moment. Nee, klopt. Nee. Nou, maar ik heb er echt alle vertrouwen in dat het weer goed gaat komen. Ja, precies. Nou ja. Ja, ja. Ik geloof het echt. En waarom dan wel? Nou, omdat, weet je, als je kijkt naar wat mensen zich druk over maken, dan is het van in wat voor een samenleving groeit mijn kind op? Maakt zich druk over de verharding en over de verhuftering in de samenleving. En wij waren als partij in ieder geval altijd de partij die zich ook daarover durfde uit te spreken. En wij komen daar ook echt wel weer op terug. Maar het gaat op dit moment niet goed genoeg, nee. Nee, maar leuk. Hoop is goed, hoor. Hoop doet leven. Nee, maar ja, het is de analyse is, wat doen wij nou zo vreselijk verkeerd? En dan Maxime Verhagen over de schuldvergeving vind ik ook zo flauw. Ja, nee, dat lijkt me ook veel te makkelijk. Ik denk sowieso dat de middenpartijen in de politiek een probleem hebben. Je ziet het ook bij de PvdA. En eigenlijk ook wel een beetje misschien bij GroenLinks. Ook een partij die natuurlijk niet echt aan de uiterste van de politieke randen zit. Dus het is denk ik een breder probleem dan alleen een probleem van het CDA. Maar ook wij hebben een probleem. En nou, we zijn inmiddels wel weer langzaam toch aan het opkrabbelen. In ieder geval intern. We krijgen weer nieuwe leden erbij. We hebben een groot manifest geschreven. Waarin gewoon wat eigenlijk met heel veel gejuich is ontvangen op het congres. Dus ik heb ook echt wel weer vertrouwen dat we weer de goede kant op gaan. Maar het zal echt nog wel even gaan duren. En het zal echt nog wel een heleboel van ons vergen. En ja, het is ook niet echt een tijd om populariteit of de populariteitswinsten te krijgen. Als je zoveel moet bezuinigen en moet hervormen. Nou, het ging al niet goed bij het vorige kabinet, geloof ik. Daarna ging het bergafwaarts, toch? Toen was er nog niet zo heel erg economisch. Nou, vanaf 2008 is er een economische crisis in Nederland. En het kabinet is later gevallen. En daar wordt het CDA op afgerekend, op die economische crisis. Nou ja, kijk, voor een deel is het natuurlijk gewoon heel lastig om te laten. Kijk, je kan wel zeggen, wij willen investeren. Maar als het geld op is, dan houdt het natuurlijk op. En als je oppositiepartij bent, kun je dat natuurlijk veel makkelijker toch zeggen. Ja, nee, wij zouden het allemaal anders gedaan is, hebben. Is zeg maar de liberale partij. Klopt, en die doet het goed. En die doet het goed, ja, dus dat gek. Maar die heeft ook een jaar voordat Mark Rutte werd gekozen, stonden ze ook op 12 zetels. Ja, maar dat komt natuurlijk door nou, Riet. Ja, dat is inderdaad waar. Maar wat is nou de toverformule dan? Er zijn geen toverformules volgens mij. Nou, als het zo was, dan hadden we hem denk ik al wel gevonden. Ik denk dat het vooral langzaam bouwen weer wordt. Ik denk dat het uiteindelijk ook belangrijk zal zijn dat nu we de inhoud hebben, die fles gevuld wordt, maar dat er ook een etiket op komt. Dus dat uiteindelijk ook langzaam duidelijk gaat worden wie de leider kan gaan worden van onze club. En mensen willen natuurlijk ook graag toch wel een gezicht hebben bij een partij. Ja, de vraag is natuurlijk, wie wil leider worden van een zwabberclub? Want jullie zijn een zwabberclub. Nou, ik vind ons geen zwabberclub, ja, maar ik denk wel dat het inderdaad de vraag is wie leider wil worden van een partij waar het niet goed mee gaat. Nee, maar dat is een zwabberclub. Ik vind van niet. Toen je met de PvdA aan het regeren was, waren jullie een beetje linksig. En toen je met de VVD een beetje rechtsig. En nu opeens hebben jullie een heel nieuw format bedacht wat weer een beetje linksig is. Nou, dat strategisch beraad vind ik niet zo linksig. Maar het punt is natuurlijk wel dat je in Nederland leef je in coalitieland. En dat is anders dan bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, waarin je gewoon twee partijen hebt die gewoon altijd tegenover elkaar staan. Ja, begrijp ik, maar dat zwabbelt toch? En hier moet je dus altijd een beetje meekleuren met je partner. Ja, en inderdaad, als je met de PvdA meekleurt, dan kleur je een beetje die kant uit. Overigens hebben we daar ook standpunten ingenomen die tamelijk recht zijn. Ook als je kijkt, van wat bijvoorbeeld dit kabinet doet op het gebied van asiel en migratie, zijn ook dingen die we al het vorige periode hebben gezegd. Dus in die zin is het denk ik wat minder links misschien dan in jouw beeld. Maar het is gewoon zo dat je meekleurt. En dat heb je als middenpartij. Maar je hebt bijvoorbeeld, dit heeft u mede geschreven, kansrijk op weg naar burgerschap. Ja, dat heeft u in 2010 geschreven met Sybrand van Haarsma-Buma. Die is nu de fractievoorzitter. Ja. Er worden vrij harde rechts noemende termen staan hierin. Over buitenlanders aanpassen. Als je hier komt, dan moet je je aanpassen aan onze samenleving. En niet als individu gewoon lekker in je eigen wereldje blijven leven, et cetera, et cetera. En dan heb je dat strategisch beraad. En daar staat in, we moeten eens ophouden het zure verschil tussen allochtonen en autochtonen te benoemen. Dan zie ik daar een hele grote draai. Nou nee, dat staat in strategisch beraad ook nadrukkelijk dat als jij naar Nederland komt, dat je als eerste zelf verantwoordelijk bent, zeg maar, om je te voegen in die samenleving. Ja, maar dan spreek je hem dus aan op zijn allochtoon zijn. En dat mocht ook weer niet. Ja, jawel. Volgens mij is het, kijk, wij zeggen ook in dat de titel van dat stuk, hè, wat je net noemt, is kansrijk op weg naar burgerschap. Want het doel is uiteindelijk dat mensen gewoon mee gaan doen hier in Nederland, zoals iedereen dat doet. Dat je je belasting betaalt, dat je naar school gaat, dat je een baan zoekt als je kunt werken. Dat je de taal leert. En dat is niets anders dan wat er ook in het strategisch beraad staat. Dat ook daar zeggen ze van, het gaat niet om integratie, maar om participatie. Het gaat om meedoen. Ja, en dat is ook alles wat dat document, wat Sybrand en ik eerder ook hadden geschreven, wat overigens ook voor een groot deel in het verkiezingsprogramma is terechtgekomen. Wat dat document maar ook zegt. U kunt toch niet ontkennen dat de toon, zeg maar, in dit kabinet heel anders is dan een strategisch beraad is verzonnen? In het kabinet, maar dat is nog iets anders dan zeggen van het fractiestuk of van het CDA. Jan, de vraag is, zijn jullie vast weer terug aan het keren naar linkerzijde, vooruitlopend op een... Nee, want jullie zitten extreem in het midden, hoe heet het, fundamentalistisch midden? Radicale midden. Oh, radicale midden. Radicale midden. Goh, wie heeft dat bedacht? Dat was gestolen, toch? Dat had al iemand anders bedacht, toch, ooit? Ja, D66 zegt dat zij dat ook zeiden. Nou, ik zal je even vertellen, D66 zeggen we dat ze wel vaker dingen hebben verzonnen. Nou, ik geloof het nooit. De gekozen burgemeester. Tom de Graaf, ja, mooi. Hartstikke leuk. Maar ja, zonder dat nou in D66 af te gaan zeiken, we zijn dit zo lekker bezig met het CDA. Het komt even langs. Laten we even niet doen. Maar even over de Zwabberpartij gesproken. Want is dit nu, we hebben dat strategisch beraad, is dit nu het CDA wat we aankomende jaar, twee jaar zien? Of? Maar wat bedoel je precies? Het strategisch beraad? Is dat het CDA wat je gaat zien? Ja, want wat ik jullie zie doen, zeg maar in het kabinet, hè, daar is natuurlijk het CDA een van de coalitiepartners. Mm-hmm. Ja, dat is toch wel een hele andere koek dan in dat nieuwe format staat. Ja, en toch denk ik dat je het dan nog eens beter zou moeten lezen. Het is natuurlijk wel zo. Ik bedoel, dat strategisch beraadstuk... Ik kan dat wel goed lezen, mevrouw Sterk. Dat strategisch beraadstuk is geschreven natuurlijk met het oog op het verkiezingsprogramma. Maar een aantal delen daarvan doen we nu ook. Wat bijvoorbeeld in strategisch beraad staat is... we zijn streng als het gaat over huwelijksmigratie. Als er mensen echte vluchtelingen zijn, moeten ze naar Nederland kunnen komen. En we zijn uitnodigend voor kenniswerkers. Hè, mensen die hier komen werken omdat ze hier bijvoorbeeld bij Shell kunnen komen. Die mensen hebben we heel hard nodig. Hè, willen we de economie ook op gang houden. Onze eigen kenniseconomie om zeep hebben geholpen, mede door de CDA. Nou, ik geloof niet dat we onze eigen kenniseconomie helemaal om zeep hebben geholpen, maar we moeten wel zorgen dat we bijblijven bij de rest van de wereld. En dat betekent dus ook dat we moeten zorgen dat juist deze mensen makkelijk Nederland binnen kunnen komen en hier goed en snel dus aan het werk kunnen komen. Nou, die drieslag, die staat letterlijk in dat stuk. Ja, maar wat jij ook bij hebt. Maar u begrijpt... En ook eigenlijk letterlijk in het regeerakkoord. Maar dat zijn allemaal stukken. En ik heb dat dan toevallig in bij me. Maar de bevolking, de CDA-stemmer, die lezen die stukken helemaal niet eens. Liever gezegd, die lezen jullie partijprogramma niet eens. En die ziet dus iets gebeuren in Rutte 1. Hè, onder mede-aanvoering van Maxime Verhagen en het CDA. En dan opeens komt de partij met een eigenlijk een heel ander verhaal. En dat is toch verwarrend? U begrijpt toch wel dat het volk denkt... Ja, welke CDA stem ik nou straks? Ja. Nou, ik denk dat heel veel mensen bij het CDA wel weer een behoefte hadden... van wat is nou ons eigen verhaal? Kijk, in de coalitie doe je altijd water bij de wijn. Dus er zijn een aantal... Nou, dat vroeg ik net. Dit is het soort voorbode van wat jullie voornemen dit is zijn gewoon... te doen... als het per ongeluk met Rutte 1 op misloopt. Ja, dit is een voorbode voor wat er mogelijk in ons verkiezingsprogramma gaat komen. En wat daarvan uiteindelijk natuurlijk dan weer gerealiseerd wordt. Probeer het ook al zoveel mogelijk te realiseren vanuit je verkiezingsprogramma. Als het gaat over die migratie en integratie, waar je het net over had. Ik heb zelf de onderhandelingen gedaan bij het kabinet voor het kabinet Rutte. Daarvan is zo'n beetje 80% staat in ons verkiezingsprogramma. Dus dat verkiezingsprogramma is wel belangrijk. Maar het is natuurlijk altijd zo dat je ook uiteindelijk met een ander een bondje moet sluiten. En de vraag is wie dat gaat worden. Hè? Ik hoop dat we mee mogen doen na de verkiezingen met een nieuwe kabinet. Maar we zijn voorlopig nog helemaal niet toe aan verkiezingen. Ik hoop dat die pas in 2015 zullen zijn. Dat zou nogmaals heel slecht zijn voor Nederland als die snel zouden komen. Ja, en dan zie je in ieder geval wel in het strategisch beraad al een aantal accenten die voor ons belangrijk zijn. Maar ik vind wel, kijk, de toon in het integratiedebat is sowieso aan het veranderen in Nederland toch wel. Omdat het volgens mij niet meer zozeer gaat over autochtoon. Omdat we het niet meer over hebben. Nee, maar omdat het gaat niet meer zozeer over autochtoon, allochtoon. Maar het gaat over allochtonen die niet mee willen doen. En allochtonen die niet mee kunnen doen. Nee, maar het gaat er helemaal niet over. Het gaat over de economie. Dus het gaat de irritante buitenlanders, dat interesseert ons geen moer meer. Nou ja, het gaat nu volgens mij is over op dit moment toekomst. De economie ook wel het allerbelangrijkste. Ja, hè? Want uiteindelijk moet iedereen een baan hebben en zijn huis kunnen aflossen en zijn pensioen kunnen krijgen. Dus dat snap ik ook heel goed. Maar toch denk ik ook wel dat debat ook wel een ander debat is geworden. Omdat je ook ziet dat er steeds meer, en dat vind ik op zich wel positief, ook goede rolmodellen zijn. Hè? Ik bedoel, een Ali B kent natuurlijk iedereen. Jezus, dat is toch geen goed rolmodel? Nou, als je dat belieft, hoe die man praat, joh, je schaam je toch dood? Die is in Nederland geboren, die kan eerst normaal Nederlands praten. En dan wordt dan een rolmodel, dat is toch vreselijk? Nou, ik vind, als je ziet hoeveel fans hij heeft, dat hij het goed doet. Ja, hoeveel fans je heeft, ik ken wel meer mensen met heel veel fans, maar daar hoef je niet gelijk een rolmodel van te maken. Ik heb ook bijvoorbeeld heel veel fans. Trek mij nou eens op dat schild. Ja, maar zeg, ik ben geen goed rolmodel. Maar, ja, dat moet je zelf maar... Maar mevrouw Sterk, het mooie van de, zeg maar, die linkse, nieuwe linkse koers, is dat namelijk 4 van de 5 PvdA-kandidaten... heel graag met jullie willen samenwerken. Alleen Lutje Kobe niet en die lieve schat. Ik ben bang dat ze het niet gaat worden. Al die PvdA-types willen heel graag met het CDA hand in hand lopen. Dus ja, mooi dat jullie allemaal op dezelfde puntje. Nou, kijk, Samsung die is een grote kans hebben. Nou, dat duurzaamheidsartikeltje, nou, dat gaat goed. En dat is toch leuk, die partij die jullie volgens mij in 2008 er stevig heeft ingenaaid. Ja, ik moet zeggen, ik begon wel een beetje te blozen toen ik dat hoorde. Hè? Dat ze toch allemaal weer met CDA wilden. Ik denk, nou, dat is dan in ieder geval toch weer anders dan het dat eerder was. Tuig, dat hè? Opportunistische tuig. Toen wij dat vroegen in de zomer van 2010, toen gaven ze niet thuis. Toen we dat, dus blijkbaar zijn zij langzaam ook over die breuk heen. Maar weet je, ik weet niet uiteindelijk, als we voor die keuze mochten komen te staan en we mochten daar ook nog eens een keer, zeg maar, als eerste iets voorleggen. Ja, ik weet het niet of dat de PvdA wordt of dat het de VVD wordt. Of, voorlopig zitten we morgen in het katshuis, omdat we willen onderhandelen over dat het beter moet gaan in Nederland. Dus ik zou niet te ver vooruit lopen. Rutte 2 in deze coalitie, dat is onmogelijk, omdat jullie het heel erg slecht doen. CDA die trekt daar de stekker uit om door te weinig zetels te winnen. Nou ja, palingen. Ja, ik heb geen glazen bol waar ik in kan kijken die voorspellingen doet. En ik bedoel, morgen zitten we in het katshuis. Ik kijk op dit moment gewoon even deze weken in. En die zijn hartstikke belangrijk. En ik hoop dat we daar gewoon met z'n allen goed uitkomen. Gaat ie, Jan? Nou, ik zit nog steeds af te vragen dat ik nog steeds geen flauw idee heb. De hele boeiende detaildiscussie, hoor. Daar gaat het verder niet over. Maar waarom zou ik nou op CDA moeten stemmen? Dat weet ik nog steeds niet. Nee, ik eigenlijk ook niet. Nou, misschien dat iemand die zit te luisteren denkt van, ach, als Roosgeld klaar is, dan wil ik dat wel even weten. Ja, dat is wel liever toch. Ja, je hebt gelijk ook, Jan. Ik bedoel, want ik zie inderdaad ook geen Rutte 2 gebeuren, want dat is helemaal niet de koers die je CDA opgaat. En als ze zetels gaan winnen, dan gaan ze die winnen om samen te gaan op links. Dus, denk ik. Maar goed, nou, het was een vraag. Wat zijn dan nu? Nou, ik denk dat jij en jullie hebben volgens mij allebei kinderen. Volgens mij vind je het ontzettend belangrijk dat onze kinderen straks niet alle lasten die op dit moment ontstaan op hun nek krijgen. Dus dat je zorgt dat je gewoon de boel op orde brengt. Ja. Huis het boekje op orde. AOW heel snel verhogen. Dat is denk ik, dit huis het boekje is gewoon ontzettend belangrijk. Dat je ten tweede zorgt dat er gewoon weer banen gaan komen. Dat is iets wat we heel graag willen. Maar dat je daarnaast ook... Er zijn toch heel veel banen? Er zijn 100.000 vacatures. Ja, maar er zijn nog meer werklozen. Ja. En het is zo inderdaad dat de afgelopen vorig jaar zijn er meer banen bijgekomen, maar er zijn ook meer werklozen op de markt gekomen. Dat is grappig. Het heeft voor een deel ook te maken met dat jongeren langer op school zijn blijven zitten, omdat ze dachten het is een crisis, dus ik leer nog even door. Maar goed, dat we even uit de komende banen afgelopen. Gaan meer mensen aan het werk zetten, ja. Dat is denk ik ontzettend belangrijk. En dat we daarnaast ook, en jullie hebben allebei kinderen, zei ik net ook al. Ja, zeker. En net ook al. Dat we ook graag een moderne gezin belangrijk vinden. Dus we vinden dat je werk en zorg op een goede manier moet kunnen combineren. Dat je flexibel moet kunnen werken. Dat er schooltijden zijn die aangepast zijn ook aan werktijden. Hè? Dat je verlengde schooldagen krijgt. Ja, en dat je gewoon normaal en veilig over straat kunt lopen. Dat je normaal wordt aangesproken. Dat mensen fatsoenlijk met elkaar omgaan. Dat zijn zaken waar we denk ik als CDA echt voor willen gaan. Met name dat moderne gezin vind ik intrigerend. Ja, want dat is namelijk wat de grote grap is, namelijk dat de trend is dat moeders weer naar huis gaan, omdat de crash niet meer te betalen is. Nou, dat schijnt. Het onderzoek heeft pas uitgewezen dat dat dus veel minder zwart-wit ligt als iedereen denkt. He, dat er voor een deel mensen zijn die gewoon andere vormen gaan zoeken. Wat namelijk eerder zo was, is dat heel veel mensen oppas hadden geregeld. En dat dan informeel deden. Dus bijvoorbeeld, het was een buurvrouw of je moeder paste op. En dan gaf je verder niks voor, dat deed je om niet. Op een gegeven moment hebben we gezegd van, nou, daar kun je ook geld voor krijgen. Ja, belachelijk. Ik heb moeders gesproken die zeiden van, mijn moeder past op. En daar krijgt zij dan geld voor en dat krijg ik ook weer. Ja. Nou, dat zijn natuurlijk hele perverse... Nee, maar je gaat toch niet gewoon hulp... Gewoon mensen die elkaar helpen vermarkten. Ik vind dat zo'n belachelijk idee. Ja, en dat is dus wel gebeurd. Dus wat je nu ziet is nu dat dus duurder wordt voor mensen relatief. Hè? Want nog steeds zijn wij als Nederland geven wij ontzettend veel geld aan kinderopvang. Nu ziet dat minder gebeurt, zie je dat dus weer veel mensen op die manier zaken gaan regelen. En ik vind dat eerlijk gezegd gewoon prima. Ja, dus door het wanbeleid worden mensen weer in elkaars armen gedreven. Nou, ik zou het geen wanbeleid noemen. Het is gewoon een kwestie van keuzes maken. We hebben gewoon te maken met minder geld. En dan moet je gewoon gaan kiezen. Wil je dat er mensen die in de ziekenhuis zitten minder goede zorg krijgen? Of wil je dat je bijvoorbeeld zorgt dat mensen gewoon zelf, zoals ze dat eerder blijkbaar ook konden, en toen was er trouwens niet eens economische crisis, dat ze het op die manier gaan regelen. Ja, dus eigenlijk een beetje gezin als hoeksteen in een nieuw jasje. Toch? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, hè? De modernisering van de hoeksteen. Maar er is eigenlijk één heel groot punt. Wat u zegt, hè? Want wij zijn ook een beetje hoekstenen van de samenleving. Liever gezegd wel wat van de bouwvallige kant. Maar we zijn wel een hoeksteentje. En dat is een probleempje. Wij geloven dus niet in God. En dat is dan wel een groot probleempje. Want dan zien we politieke religie niet samengaan. Snapt u? Ja. Nee, dat snap ik eigenlijk niet, nee. Oh, nee. Dan niet? Nou, omdat wij geen partij zijn die bepaalde kerk zijn of zo. Nee, maar zijn wel alleen de christelijke moorders, toch? Of niet? Nou, ik weet niet. Volgens mij vind jij het ook belangrijk dat mensen naar elkaar omkijken, toch? Ja, dat vind ik wel. Maar ik vind het ook belangrijk dat niet aan mijn kinderen wordt verteld dat er een man op een wolk zit. Ja. Met allemaal touwtjes in zijn handen en alles voor elkaar krijgt. Totdat er iets misgaat. En dan kan hij er opeens niks aan doen. Ja, maar als dat al gebeurt. Noemen wij thuis sprookjes. Als dat al gebeurt, dat soort dingen vertel ik mijn kinderen niet. Maar als dat al gebeurt, dan gebeurt het in kerken en niet in politieke partijen. Daar zijn we ook helemaal niet voor. Kijk wat. Nou, haal die zeden dan af. Nou, nee, het is wel zo dat mensen die bij ons in de partij actief zijn, en dat kunnen ook moslims zijn, en dat kunnen ook mensen zijn die überhaupt niet geloven, die zijn wel geïnspireerd door een bepaald gedachtegoed. En het gedachtegoed is gewoon dat je voor elkaar zorgt, dat je solidair bent met mensen die het minder hebben, dat je goed zorgt voor deze samenleving, zodat dat de kinderen hier ook nog leuk kunnen leven. Nee, daar sta ik helemaal achter, alleen het is gebaseerd op in mijn ogen een fabeltje, namelijk God. Ja, en dan wordt het zo lastig om daarop te stemmen. Nee, maar dat heeft voor mijn gevoel niet onmiddellijk wat te maken met wat wij als politieke partijen doen. Maar goed, ik bedoel, ik schrijf niemand voor op wie die moet stemmen. Nee, dat is waar. Maar is het nou gestoeld dan op de Bijbel of niet? Helemaal niet. Ik zou zeggen, we zeggen altijd, dat is wat ingewikkeld misschien, maar intentie en niet de pretentie. Hè, dat we zeggen van, nou, dit is wat de Bijbel van ons vraagt. Daar zijn andere partijen voor, denk ik, die dat misschien wat SGP kan dat wat beter. Ja, nou ja, dat zou ik niet zo durven zeggen. Ik denk alleen, voor mij is het wel zo, ik vind de Bijbel een boek met veel verhalen van mensen die blijkbaar een ervaring hebben met iets wat groter is dan zijzelf. Ja. Die dat hebben doorvertaald en die daar ook bepaalde waarden in zien, zoals dat je goed zorgt voor elkaar, dat je solidair bent met mensen die het minder hebben, maar dat je ook mensen bijvoorbeeld beter een brood kan leren bakken dan een brood kan geven, dat soort dingen. Ja, precies. Nou, dus de ontwikkelingshulp moet eraan eigenlijk dan. Ja, ontwikkelingshulp kan ook juist zijn, denk ik, dat je mensen leert om zelf een bakkerij op te zetten in plaats van dat je mensen altijd brood geeft. Tot nu toe hebben we rijst en brood uit de vliegtuig gesodemieterd. Dus volgens mij heb je het nou over de noodhulp. Soms ook gewoon nodig als mensen echt doodgaan van de honger in Ethiopië. Dan moet je volgens mij dat ook als eerste gewoon doen. Pindakaas, hè? Ja, dat zit heel veel voedingsstof in. Mevrouw Sterk, ik weet dat we niet op persoonlijke dingen ingaan van de andere mensen, hoor. Maar bijvoorbeeld zo'n Jack de Vries die dan een andere meid erbij heeft en daar opeens mee tussen gaat. Is dat dan schadelijk voor zo'n christelijke partij? Ja, weet je, niets menselijks. Ik vind het ook heel menselijk. Ik vind het top. Niets menselijks is ons vreemd. Ja, ik bedoel. En volgens mij is hij heel gelukkig nu met haar. Ja, nee, maar dat is ook niet. Nog even leggen, Jan, even een commentaar. Ik leesde het Parool gisteren en er zat een onderzoek. Lees het Parool, ja. Was het Parool. Ach, jongen. En een onderzoek gezien van een zekere datakeeper. En raad eens welke stemmers van welke partij in Nederland het meest vreemd gaan en het vaakst seks hebben. Ja, nou, dat zou ik wel willen weten. 10 seconden om te raden. CDA? Juist! Nou ja, het zijn boefjes en warmbloedige types. En wij gaan naar het nieuws. En zo verder met Mirjam Sterk van het CDA. Tot zootjes. Eén uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Russische premier Poetin heeft in Moskou de overwinning bij de presidentsverkiezingen opgeëist. Volgens voorlopige uitslagen heeft hij meer dan 60% van de stemmen gekregen. Met betraande ogen bedankte hij zijn aanhangers voor hun steun. Poetin zei dat de verkiezingen open en eerlijk zijn verlopen. Leden van de oppositie bestrijden dat, net als de onafhankelijke verkiezingswaakhond Golos. Volgens hen zijn bussen vol kiezers langs stembureaus gereden, waar ze steeds opnieuw konden stemmen. Maar Golos zegt dat Poetin ook zonder die fraude de meerderheid zou hebben gehaald. De komende dag wordt in Rusland gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag. In een loods in Koog aan de Zaan heeft een grote brand gewoed. In het gebouw waren 4 mensen aan auto's aan het sleutelen. Niemand raakte gewond. De loods staat vlakbij het station Koogzaandijk. De brandweer heeft vanaf het perron geblust. Omdat er brandweerwagens op de rails stonden, werd het treinverkeer stilgelegd. Iets voor middernacht werd het zijn brandmeester gegeven. In het dak van de loods zit asbest. De brandweer doet metingen om vast te stellen of er asbest is vrijgekomen. Voor de tweede keer in korte tijd is in Peru een leider van de Maoïstische rebellenbeweging Lichtend Pad opgepakt. Deze keer was het Walter Díaz Vega, die de schuilnamen Freddy en Percy had. Hij werd gearresteerd in het oerwoud. Díaz Vega wordt gezien als de opvolger van kameraad Artemio, die 3 weken geleden werd opgepakt. De twee worden vervolgd voor terrorisme. Het Lichtend Pad probeert al 3 decennia de macht te grijpen in Peru. Vooral in de jaren 80 en 90 pleegde de beweging veel aanslagen. De strijd heeft aan zeker 70.000 mensen het leven gekost. Lichtend Pad houdt zich de laatste jaren vooral bezig met de handel in cocaïne. Het weer, vannacht blijft het regenen, minimaal rond 5 graden. Overdag veel bewolking, met van tijd tot tijd regen. Vooral in het zuidwesten kan veel neerslag vallen. Het wordt een graad of 7, met aan zee veel wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Pound. En ik ben Jan Roos. Ja, en ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is Echte Janne. Wat een verrassing. Je kan straks trouwens gratis bellen met 0800-1121 voor wat er geleuter. En de stelling van vanavond is... Fatsoen moet je doen. En niet vergeten, kijk trouwens natuurlijk aanstaande zaterdag naar Echte Janne Koken. Nederland 3 om 20.55. Jazeker mensen, we gaan op televisie, Jan. Maar nu eerst... Ja, maar nu eerst de 20.55. Ja. Maar nu eerst... Ach ja, nieuwe Nederlanders zijn welkom als ze hun schouders eronder willen zetten... vanuit een betrokken houding die ook heel kritisch mag zijn. Basisvoorwaarde is dan dat je wel weet waar Nederland voor staat. En dat je natuurlijk met elkaar kunt communiceren. Roos, het gaat over allochtonen, integratie en Roos krijgt hier een rolberoerte. Het gaat verder goed. Ben je er weer? Ja, jongens, ik ging even stuk, joh. Je ging even stuk, hè? Dames en heren, u hoeft niet te schrijven, hoor. Hij leeft nog, hij is er weer. Kunt u kranten afbestellen? Want ik ben... Maar ik vat het voorafgaande, vat ik even samen. Maar wat was dat goed dat jij daar in één keer ingreep? Je was er voor me toen maar ik even... Natuurlijk, ben er in jouw tijd van nood. Vriend. Echt. Hé, maar dit was dus een quote van onze hoofdgast, Jan. Mirjam Sterk van het CDA, die zei dit over Nederlanders en integratie. Dat is dan ook, ze is dan ook woordvoerder op dit vlak. Oh, ben je dat nou? En ook kenner, en ze weten van alles van. En ik denk dat jij er diverse kritische vragen gaat stellen over dit onderwerp, Jan. Kom nou, maar het door. Zou fijn zijn dat jij ook... Dit is jouw dingetje. Ga jij maar eens lekker los op integratie. Ja, maar hoor nou eens even, wie zegt dat kan toch niet? Dat weet ik wel. Zeg, de advocaat Theo Hiddema, Mirjam, die stelt voor dat we maar een pistool moeten aanschaffen... om ons te beschermen tegen de enge Bulgaarse bendes in Rijkenwijk. Is dat een goed idee? Nou, dat lijkt me niet zo'n goed idee, want volgens mij eindig je dan uiteindelijk zelf in de gevangenis. En dat kan nooit de bedoeling zijn, denk ik. Als we een vergunning hebben, dan kunnen we toch gewoon niemand in ons huis doen. Nou, ja, je mag er nog steeds niemand neerschieten. Nee, volgens mij is dat iets... Zelfverdediging? Nee, ook niet. Nee, dan mag je maar... Van Rutte mag je wel een ferme tik verkopen. Ja, maar volgens mij is dat vrij lastig uiteindelijk... waar die ferme tik ophoudt en overgaat in... Maar ja, als er zeven joelende Bulgaren op je afkomen... Ja. met Rieke en Schelterweer, ja, dan kan het toch wel? Ja. Nee? Ja, ik vind van wel. Ja, daar hadden we het net over. Jij had eigenlijk agent willen worden, toch, zei je? Ja, dat is echt een scoop hebben we. Ja, agent, maar om ook gewoon een tuigenmoordens te leren. Ik zie, als je bij mij in huis loopt, dan ben ik echt serieus. Eventjes zonder door. Rutte, die zei dit. Hij is een inbreker, maar tegenkomt, dan geef je me een ferme tik. Nou, ik heb drie kinderen bij mij boven liggen. Als ik je tegenkom als inbreker, dan mag je alleen maar blij zijn dat je nog leeft. Ja. De volgende dag, want ik maak je helemaal gek. Ja. Maar dat met die pistool van Hiddema, dat vond je gek. Ja, dat lijkt mij gewoon niet de slimste methode, zal ik maar zeggen. Maar dat we gewoon keihard op moeten treden tegen die Bulgaarse teams, dat lijkt mij helder. Wij zijn ook wat dat betreft ook niet zo voor die toetreding van die Bulgaren en die Roemenen zomaar naar Nederland. Omdat we sowieso ons afvragen of dat in Bulgarije, Roemenië allemaal wel zo lijkt op wat we in de rest van Europa doen. Ze zijn daar nog behoorlijk corrupt, ook in onze ogen. En wat zit je nou ondertussen toch naar de teletekst? Nou, je wil even voetbaluitslagen kijken. Oh. Nee, helemaal niet. Maar ik hoor dat er een grote brand ergens is. Dus ik denk, ik doe even mijn werk. Want we zitten toch bij Radio 1. En als het heel gevaarlijk is, dan wil ik daar... Nee, maar ik ben hier toch ook een beetje voor de mensen in het land. Ja, ik ben meer versterkt. Het zou fijn zijn dat je dan gewoon doorpraat als ik dat doe. Maar maakt niet uit, nu we er toch zijn. Dames en heren, jongens en meisjes. Radio 1 luisteraars. Er is een enorme brand die koog aan de zaan. Ongelofelijke ramen en deuren gesloten houden. Want ongelofelijk, de brandmeester. Nou, ik zit hem weer uit. En Peru is weer een kopstuk van het lichtend pad opgepakt. Zijn jullie ook over buitenland, Zuid-Amerika, weer helemaal bijgepraat? Ja, we zijn er Kunnen we misschien weer verder Sorry, naar het volgende onderwerp? Ja, nee, want er is ook een groot Roemeens skimnetwerk opgerold net. Hè? Knap werk van onze politie trouwens. Maar ook wel eens een keer gezegd. Ja. Zou ik ook willen zeggen. Maar eigenlijk... Maar dat is waar per ongeluk, omdat ze ergens in een hele andere... Ja, ze vielen een huis binnen, geloof ik, waar ze ineens een heleboel materiaal vonden. Tegenaan geblunderd, maar dat maakt niet uit. Wat Jan probeert te zeggen eigenlijk, dat Oost-Europese tuig, moeten we dat willen met z'n allen? Nee, ja, dat zei Mirjam net. Nee, nou... In iets andere bewoordingen. Ja, ik wou net zeggen. Vrouwelijke bewoordingen. Ja, nou, in ieder geval die Bulgaarse criminelen, die moeten we hier niet hebben. En die Roemeense criminelen ook niet. Maar uiteindelijk zijn er ook heel veel mensen die hun huizen lekker laten stukken door een pol, of omdat hij zulk goed werk aflevert. Dus het ligt denk ik iets genuanceerder dan dat. Maar wij hebben wel gewoon grote zorgen over dat de tewerkstellingsvergunning, waarmee dus mensen nu, die mensen moeten nu eerst nog een vergunning hebben om in Nederland te komen werken. En die wordt binnenkort afgeschaft. En wat dat gaat betekenen, daar maken wij ons wel wat zorgen over. Maar ja, dan had je geen onderdeel van in Europa moeten zijn en al die landen aan toestaan. Dus zo simpel, toch? Nou ja, we hebben wel gezegd van dat het eigenlijk alleen maar mag als inderdaad blijkt dat die landen ook passen, zeg maar, in een aantal dingen die wij in Europa belangrijk vinden. En wat we bijvoorbeeld belangrijk vinden, is dat er geen, corruptie is en zo. En als je naar die landen kijkt, Roemenië en Bulgarije, dan is er in onze ogen zijn er wel vraagtekens te stellen bij of het daar nou inderdaad echt zo vrij is van vriendjes, politiek en dat soort zaken. Je hebt ook al landen die gewoon nu officieel lid zijn van ons. Bijvoorbeeld de Polen en die andere staatjes allemaal. Die leveren ook een clubje criminaliteit. Ja, dat is nou eenmaal zo. De vrijheid van vervoer van mensen. We hebben ook inmiddels ontzettend veel mensen die in de kassen werken. En die boven de positieve dingen. Mensen uit de bijstand niet aan het werk willen. Sommigen. Nee, begrijp ik wel. Alleen is wel een probleem. Dus, ja, maar criminaliteit is altijd een probleem. Moet je altijd aanpakken waar het ook vandaan komt. Maar dat komt nu wel uit het oosten gewaaid. Ja, ook. Ja. Nou, maar er zijn ook heel veel criminele Nederlanders. Ja, dat vind ik altijd zo drogreden. Want dan gelijk, ja, natuurlijk zijn die er ook. Ja, maar wat zou je dan willen? Wil ik even de vraag terugspelen. Hè? Want jij zegt aan de ene kant, ja, ik weet inderdaad ook dat we heel veel Polen hebben hier die goed werk doen. Heel veel mensen laten hun huizen verbouwen of stukken juist door Polen. Omdat we weten dat die zo hard werken. En vaak doen ze het ook nog voor minder geld dan Nederlanders willen. Dat is het ene. Dus we willen wel het voordeel. En tegelijkertijd hebben we er ook last van, omdat ze soms te veel drinken en dat sommigen crimineel zijn. Ik zeg aanpakken die handel. En als waar ik het over heb is, kijk, ik stap wel eens in de poep. En dan zeur ik heel erg over dat ik in de poep stap. En al die stappen die ik niet in de poep doe, daar ga ik niet over praten. Want ik heb het over het probleem in de poep stappen. En ik vind het altijd zo'n reflex dat ik zeg, er komt heel veel criminaliteit uit die hoek. Ja, maar er zijn ook goeie bij. Ja, nou, daar heb ik het helemaal niet over. Ik bedoel, het is niet dat ik de stempels druk. Maar goed, Oost-Europeanen zijn slecht. Aanpakken, dus hoe gaan we het aanpakken? Nou ja, je moet bijvoorbeeld heel goed kijken, vind ik, als mensen hier komen werken en ze raken op een gegeven moment hun baan kwijt en ze zijn nog heel kort in Nederland, dan heb je niet altijd automatisch ook recht op een bijstandsuitkering bijvoorbeeld. Hè? Nee. Dan vind ik, daar moet je streng op controleren. Moet je dus ook zorgen dat bij de IND staat iedereen geregistreerd die een vergunning heeft om hier te zijn of niet. En dat geldt ook, je moet je volgens mij als Pool uiteindelijk ook melden, eigenlijk als je hier komt werken daarvoor. Dat je dus op een gegeven moment, als je dus hier tekort bent en wel zo'n bijstandsuitkering vraagt, dat je dan ook gewoon terug moeten naar Polen. Nee, zeg maar dat hele Polen-meldpunt. Dus heel Polen, overal in Europa lopen ministers en premiers van ons uit te leggen dat het maar een gek idee is van een hele malle man met een gek haar. Maar er is wel degelijk een probleem. Waarom wisten we dat eigenlijk niet? Nou, volgens mij hebben we een hele commissie gehad, de commissie Lura, van allemaal Kamerleden die juist hebben onderzoek hebben gedaan naar de problemen met de Polen, met de Roemenen en de Bulgaren. De PVV heeft daar niet aan meegedaan. Die is niet in de commissie gaan zitten. Die hebben een uitgebreid rapport met honderden pagina's volgens mij gepubliceerd. Er zijn 2 debatten over geweest in de Kamer. Met een camera erbij, zeg ik dan maar even. Dus iedereen had het ook kunnen zien. Er zijn een aantal beslissingen uit voortgekomen. Dus het kan echt niet zo zijn dat gezegd wordt dat we in Den Haag er niet van wisten. Maar het is toch helemaal, maar dan is dat Moerlanders noemen ze het wel. Moerlanders. Midden- en Oost-Europeanen. Ja, maar dan is dat toch eigenlijk helemaal niet zo heel erg gek dat ze daarmee zijn gekomen, als er zo'n groot probleem is. Dat vind ik wel gek, want ze hebben notabene niet meegedaan in die commissie. Nou doen ze net ineens alsof ze het licht gezien hebben. Nee, maar zo zijn ze wel bij de PVV natuurlijk. Maar handig, als altijd. Maar ja. Waarom? Maar wat is er dan nu daadwerkelijk al? Kijk, de Nederlander maakt zich daar zorgen om. Je zit eigenlijk terugsturen als ja. Daar gaan nu maatregelen doorgenomen worden door minister Kamp. Daar hebben wij ook om gevraagd. Er zit natuurlijk heel veel huisvestingsproblematiek, hè, van mensen die dan met te veel mensen in een huis wonen waarbij ze uitgebuit worden door Nederlanders. Dat was een tijdje geleden in Limburg was er zo'n geval van zo'n mevrouw die daar flink aan verdiende, maar waar mensen echt onder mensonterende toestanden daar wonen. Dat moet natuurlijk gewoon ook anders. Ook het overlast dat er in veel wijken is in de grote steden waar huisjesmelkers die huizen verhuren en waar gewoon te veel mensen zitten die vervolgens gaan drinken en die voor veel problemen. Kijk, wij vinden ook als CDA, die dingen moet je aanpakken en oplossen. Want niemand wil dat gedoe in zijn straat. Maar om te zeggen dat er Polen zijn die alleen maar voor overlast zorgen, dat beeld dat ontstaat nu heel erg, daar verzet ik me ook tegen. Want we zijn als Nederlander ook alweer zo handig om ook gebruik te maken van die andere Polen, als wij ons huis moeten laten vertimmeren of als we te weinig arbeidskrachten hebben. Ik zou je vertellen, mijn huis is grotendeels verbouwd door 4 Polen. Ja. En hebben ze waarschijnlijk hartstikke goed. Hartstikke goed. Ja. En ik heb het niet zwart betaald, dus daarom kan ik het zeggen op de op de zender. Maar ja, ik heb helemaal geen slecht beeld van die mensen. Alleen, ik accepteer wel dat als er ellende komt van een bepaalde groep, ja, dan moet je het dat ook ik dat benoem en ja, dat je daarover gaat praten. Nou ja, in ieder geval wat de PVV heeft gepoogd te doen, denk ik, met het meldpunt, is dus het probleem aan kaart. Ja, ja, dat en voor een relletje zorgen natuurlijk. Ja, ik denk maar dat tweede ook wel een rol speelt, ja. En de grote grap is dat ik vond dat de SP maar heel hard nou aan schreeuwen was. Maar heeft het geleid? Ik bedoel, het heeft niet geleid tot oplossingen. Terwijl die commissie notabene nu met allerlei dingen in gang heeft gezet die nu geregeld gaan worden. Nee, maar het grappige is, je zou bijna het hele Marokkaanse kwestie gaan vergeten. Hè? Wie? De, wie? De Marokkanen, weet je wel. Dat was dat? Ons favoriete overlastvolk. Oh, Ali B. Hebben we de moe misdadigers. Ja, eigenlijk. Ja, die arme Marokkanen. Is dat nieuws ook, hè? Hij zat ze vroeger lekker in het nieuws, dus ze zaten alleen maar over, over die Polen. Ja, nu nog een enkele homopesterij, maar voor de rest is, daar hoor je nooit wat over. Nog eventjes, ik wil nog even één dingetje uit de wereld nemen. Ja, doe dus maar, hoor. Dit wordt een serieus dingetje, je kan weer achterover leunen. U heeft op 2 januari 1924 gezegd dat u bent gedraaid. Ja, dat joh, het is wat, hè. Moet je in een interview gewoon een keer een goede vraag stellen. Dan komt de dag, jongen, dan ga jij dat ook doen, ik zweer het je. Nou, kom maar. In dat een kleurrijke lente uit 2012, daar staat ook, kent u dat? Het rapport? Kleurrijke lente? Dat kent u niet? Welke bedoel je precies? Dat is van het CDA, die heeft in 2012 dus de nieuwe visie. Ja, dat noem jij een kleurrijke lente. Dat heet dat ding. Dat ken ik heb die naam niet. Zo'n kleurrijk CDA bedoel jij? Nee, een kleurrijke lente, zo heet dat rapport. Nou, ga verder. Nou, in ieder geval, daar staat in dat we weer aan positieve discriminatie moeten gaan doen. Bent u daar mee eens? Nee, toch? Nou, ik moet zeggen, ik weet echt even niet welk rapport je nou precies bedoelt. Een kleurrijke rente. Ja, dat heeft het CDA verzonnen, ik niet. Maar goed, als je het rapport niet kent, dan gaan we het er niet over hebben. Zeg maar onmiddellijk wat. En positieve discriminatie. Ik ben niet altijd voor positieve discriminatie. Ik ben er wel voor dat mensen gewoon op hun kwaliteiten worden beoordeeld. En dus ook niet worden afgeserveerd op achternamen en zo, als die daarbij een rol spelen. Nee, dus gewoon op kwaliteit. Op ja, daarvoor moeten we gaan. Helder antwoord. Nou, volgens mij hebben we gewoon een helder antwoord te pakken. Ja, lijkt mij ook. Ongelooflijk, dat komen we er ook nog aan. Zo kan het ook gewoon. Zo kan het ook. Ja. Mirjam Sterk, mag ik jou of u... Dat zeg maar je, hoor. Nee, maar mevrouw Sterk, mag ik u en Mirjam, mag ik jou... erg bedanken voor je komst naar de Echte Janne Studio. Graag gedaan. Vond je het een beetje leuk? Ik vond het leuk. Echt waar? Ja. Ik ook. Ik heb niet veel gezegd, maar wel genoten. Geweldig genoten. Jawel. En gaat u wel een keer luisteren? Want het is natuurlijk belachelijk eigenlijk om hier te komen zitten. Ik ga zeker een keer luisteren. Maar jij weet het zelf, 3 kleine kinderen. Dan ben je blij als je eventjes je ogen dicht kan doen. In deze moderne wereld kan je gewoon terugluisteren. Kijken volgende week. Ga je wel kijken? Naar jullie kookprogramma. Ja, nee, daar ga ik zeker naar. Volgende week zaterdag. Zo de moeite waard. Koken is ook een hobby van me. Dus ik zal eens kijken wat jullie... 5 voor 9, Nederland 3, echt Janne koken. Dit wordt een klapper. Nu nog gezegd, Jan en ik hebben al een auto extra gekocht. Want wij geloven dat dit onze doorbraak wordt. Voorzichtig. Ja, dit wordt onze doorbraak. Mevrouw Sterk, ongelooflijk bedankt, hè. Graag gedaan. Dat u hier was. Zei je net al. Ja, zei je er net ook al? Ja. Voor wat een herhaling. Je bedankte me net ook al. Ah, je hebt gelijk ook. Driving home for Christmas. just the same. Kerstliedje, wat is dit? Ja, waarom is dit? Waarom is dit? Weet je waarom dit is, Joon? Nee, geen flauw idee. Waarom is dit? Dit is omdat Chris Rea dus gisteren 61 jaar is geworden. Dit heeft de kabouter bedacht. Ik sta hier ook niet achter. Ik hoop dat hij zich volgende keer het spletter rijdt onderweg naar Christmas. Ik zou je vertellen, dit is denk ik het eerste kerstliedje wat dit jaar wordt gedraaid. Nou, hartstikke leuk. Kabouter, je hebt hem weer te pakken. Hartstikke goed, dankjewel. 500 luisteraars minder weer. Nou, dan zitten we dus nu op 4. Geen flauw idee. Nou ja. Kansloos uitgeschakeld bij het WK3-banden. Ja. Top team ambitie bij de Olympische Spelen in de Londen. Winnen Wembley. Jazeker. Maar niet dankzij de topspits van de Premier League, die nooit voor het vaderland scoort. Nee. Nederland blies deze week weer een flink potje mee. Maar ons boeit het niks, want wij hebben... Spurten. Met Leo. Ah. Goedenavond, Leo Driessen. Ja, bijzonder goede avond, Jan en Jan. Nou, Leo, mooi dat ik je spreek, want het is het einde van de slisback. De slisback ligt eruit. We zouden dat toch voor... Noem die man nou gewoon Fred Rutte. Ik zou... Jij wil niet meer dat ik hem slisback noem, maar ik kan niet anders. Maar is het zo? Nou, als hij verstandig is, bedoel, als je thuis met 6-2 verliest... Zo, de mythes. Dat is gewoon sabotage van het team is het toch gewoon, Leo? Nou, als dat zo is, dan zijn ze wel heel erg onprofessioneel om je trainer eruit te werken en dan je kans op je kampioenschap weg te gooien. Oh, ja. Dat lijkt me nou weer niet zo. Was die verdediging slecht van PSV? Wat zegt u? Wat was de verdediging slecht van PSV? Oh, dat moet jij eigenlijk zeggen, want jij bent de analist. Ja, sorry. Ja, maar dat gebeurt wel vaker dat jij alles meent te moeten voeren. Leo, hoe vond je die verdediging van PSV vandaag? Ah, wat was die slecht, hè? Jeetje, Mina, wat was die slecht? Roos, wat was die slecht, hè? Nou, wat Leo zegt was inderdaad een hele slechte verdediging. Jongen. Leo! Bij welk doelpunt vond je het allerslechtst, Leo? Nou, ik heb het niet gezien. Nee? Ja, je hebt gelijk. Wij wel, hoor. Heerlijke analyticus. Hey, waar was je vandaag, Leo? Ja, bij Ajax. Ik was bij Ajax Roda. Oh, ja, was het een leuke wedstrijd, Leo? Niet heel eerlijk weten. Ja. Zie je een kopje thee tussendoor te drinken? Ja, inderdaad. Ja, nou oké. Nou, interessante informatie. Of Leo, van Leo ja. Die Mertens, die verticaal gehandicapte Belg, die zei vorige week toen ze wonnen van Feyenoord... Ja, het is gewoon kampioenswedstrijd. Dus niet, hè? Leo! Ja. Dus, nee, maar bij PSV haak ik nu af, hè? Hij heeft het niet gezien. Nee, PSV haakt niet af. En niemand haakt nog af van de top 6. Dat is juist het leuke ervan. Het is een bloedstollend spannende competitie aan het worden, Leo, of niet? Ja, ja nou, maar ik, even serieus. Wat ik eerder al in het seizoen heb gezegd. Zodra een trainer aangeeft dat hij ermee stopt aan het eind van het seizoen. Dan is het toch niet gebruikelijk dat een trainer dan blijft zitten. En dat geldt niet alleen voor Fred Rutte, maar je zag vandaag toch ook Roda. Ja. Ja, het kwam al met 1-0 voor, maar wat het heeft laten zien tegen Ajax... Pff, daar weet je toch ook niet vrolijk van. Maar dat verwacht je toch maar van Ajax werd je eigenlijk ook weer niet vrolijk, toch? Nee, maar die winnen uiteindelijk wel met ruime cijfers. En Ajax zit in een, zoals het heet, in een hele goede reeks. Ja, ja. En een goede reeks zorgt er weer voor dat je titelkandidaat nummer 1 wordt zo langzamerhand. Ja, want dat wordt Ajax wel. Want dat kunnen we wel zeggen, hè? Dat is Ajax gewoon kampioen geworden. Nou, dat is weer een ander verhaal. Oh. Want ik denk dat we daar elke week weer op terug kunnen komen. Elke week weer ons vizier moeten bijstellen wat dat betreft. Maar ik houd voorlopig op Ajax en Twente als de grote kanshebbers. Ja, precies. En daar staat ondertussen AZ nog altijd op kop, of niet? Jawel, maar AZ moet straks weer twee Europese zware wedstrijden spelen. Thuis tegen Udinese en uit. En datzelfde geldt voor PSV, Valencia en Twente tegen Schalke. Ajax heeft het daarentegen rustig in. Zo overal uitgeschakeld. Ja. En Feyenoord ook. Die hebben ook geen andere verplichtingen. Dus wat dat betreft is het voor Ajax, Feyenoord en ook voor Heerenveen, hoewel dat er nog in de beker zit, is het toch relatief wat makkelijker. En Feyenoord weer won met 1-0 van Groningen. Ja, dat is dan wel gewoon prettig. 3 puntjes binnenharken. Maar het is wel moeizaam zonder die Kvidetti, hè? Ja, die speelde gewoon mee, hoor, volgens mij. Oh. Maar maakt het niet zelf, uit. Hij zelf gespaard. Gaat er wel meteen de mist in. Maar ik wil nog wel wat zeggen over Ebisilio. De man van drie treffers. Dat is wel een beetje een symbool voor het jonge Ajax. Want hij kwam erin als vervanger van Soleimani. Ja. En hij maakte een grote fout waardoor Roda op voorsprong kan komen. Ja. Wordt hij uitgefloten door het eigen publiek. En na rust schieten er 3 fantastisch in met zijn mindere been, horen we dan ook nog van Frank de Boer. Ja, maar laten we eerlijk zijn. Dat is gewoon heel veel meer geluk dan wij zijn. Het werd ook wel een keertje tijd trouwens. Van nee, dit is toch helemaal geen goede voetballer, Leo. Maar ik mag het verhaal nog even afmaken? Ja. Ja, gewoon niet. Of laat het hierbij? Nee, doe maar. Hang aan je lip, hè? Ja, doe maar, Leo. Maak het maar even af. Hang aan je lip. Ja. Jij bent de analist, dus maak maar even af. Nee, maar duidelijk is. Nee, maar maak het maar even af, Leo. Hang aan je lip. Weet jij nog waar Leo het over had? Ja, over Ebisilio. Over Ebisilio, ja. Maak het maar even af. Dat in de persoon, in de figuur, Ebisilio het hele jonge Ajax zit vervat. Heel grillig en onvoorspelbaar. Wat ongelooflijk, ongelooflijk mooi doe je dat. Ja, goed hè. Hey, maar het wordt dus de competitie van de lange adem, begrijp ik. Hè? Oh, ook zo mooi gezegd. Ja, ik wou dan zeggen, ik gooi er ook een pareltje in. Nou, ik voel me zo langzamerhand die buitenlanddeskundige van Cote d'Ivoire. Je zou kunnen zeggen, inderdaad, het is de competitie van de lange adem. Het zou leuk zijn als je het een beetje serieus nam ook. Ja. Nee, maar ik neem het wel serieus. Godverdomme, ik stel een serieuze vraag, krijg ik dit. Nee, Jan, maar alle zaken die ik opschrijf in de lange voorbereiding die altijd in dit werk gaat zitten, daar zeggen jullie eigenlijk alles al wat ik wil zeggen. Ja, maar Leo, even één ding. We proberen hier een serieus item van te maken. Jan stelt jou eigenlijk een bijzonder goede vraag en dan ga je zo met hem om. Dat is toch niet nodig, Leo? Nou, dan bied ik bij deze mijn excuus aan Jan Heemskerk. Dat vind ik hartstikke aardig van je. Dankjewel. Nou, hartstikke goed. Zand erover. Wanneer is de laatste dag van de Slisbeck? Vandaag, hè? Ik denk dat Fred Rutte als hij er nog even een dagje over nadenkt tot de slotsom komt, dat het misschien wel beter is om de pijpaanmater, de handdoek in de ring enzovoorts. Ja, want ik zou je wat vertellen, Leo, want ik doe ook mijn huiswerk voor dit stukje Sportman Leo. Ik sprak net die figuren van de Studio Sport en die zeiden heel PSV, ja, ik hoor haal, heel PSV wil niet reageren op de wedstrijd vandaag. Want ze gaan morgen erop reageren. Nou, en hoe gaan ze daar morgen op reageren, Leo? Met een persconferentie. En wat zeggen ze, Leo, op die persconferentie? Het spijt ons verschrikkelijk. Ja, het is niet van de donderdag. Ja. Valencia PSV met een andere trainer aan het hoofd. Dat dacht ik wel. Morgen is het einde van de Slisbeck. Nou, Fred Rutte, denk ik dat hij de eer aan zichzelf houdt morgen. Is het ook zo'n fatsoensding eigenlijk dat je die man de hele tijd Slisbeck noemt en dat jij dan geweigerd wordt in de catacomben bij PSV straks? Dames en heren, ik kan maar één ding zeggen. Ik noem Fred Rutte gewoon Fred Rutte. Ja, jij niet, maar Roos. Ik heb ontelbare malen afstand genomen. Het was een uitdaging, maar het is niet gelukt. Van die verderfelijke uitspraak van jouw collega. Erg, hè? Zouden we daar kunnen afspreken dat elke keer als hij dat woord nog een keer gebruikt, dat jij hem dan gewoon een draai om zijn oren geeft? Het was een fantastische... Ja, dat schijnt niet te mogen. Want je weet het, jongens van Poons, zij voor je weet, is aangifte tegen gedaan. Oh ja, je mag geen geweld gebruiken. Nee, ontzettend fijn met mensen samengewerkt. Maar ik moet helaas mijn droom ergens anders. Ja? Gaat jij gaat lekker, Leo. Hey Leo, mag je hartelijk bedanken, goede vriend en warme collega. Hey, wacht even, je ging nog iets vragen over het Nederlands elftal. Oh ja. Doe nou eens even een keer dat draaiboek. Ja, Leo. Gewonnen van Engeland, mooi. EK-probleempje van Persie of Huntelaar in de spits. Nou, ik denk dat het een veel groter probleem is. Krijgen we Sneijder nog in de juiste conditie? Want dat was een probleem. Of Sneijder of Huntelaar of Van Persie in de spits, dat lost zich vanzelf wel op. Want een van de twee is misschien tegen die tijd wel niet fit of er gebeurt wat anders. Yeah. Maar een veel groter probleem is jongens als Sneijder en Van der Vaart. Want als die niet fit zijn tijdens een EK, dan hebben we echt een probleem. Maar hoe kan het nou dat die Sneijder opeens niet fit is? Of zou dat liggen omdat hij alleen maar mans en leuk doet en stoer doet in het uitgaansleven met dat lekkere wijf van hem? Nou, misschien is dat die vrouw ook wel vaak weg, hoor. En daarna het antwoord geven, dat zou wel eens ook helemaal de oplossing kunnen zijn. Jij denkt het ook, Leo, dat het aan het wijf ligt. Dat ze veel weg is. Ligt niet aan zijn vrouw, maar het ligt een beetje aan een seizoen wat gewoon niet zo goed gaat. Hij speelt heel weinig en misschien is de concentratie er niet helemaal. Maar er is nog tijd. Ja. Er is nog tijd om een en ander recht te zetten. Leo Driessen, mag je hartelijk bedanken en een hele goede nacht wensen. En we gaan volgende week vergaderen, geloof ik. Hè? Want dat moet er maar voorkomen een keer. Ja, ik dacht het wel, want dat kan zo niet langer. Nee. Nou ja, goed. Hey, Leo, en mocht je... Het was ook weer hemeltergend slecht voor ons, of niet? Nou, voor ons. Ik vond het wel. Je trekt een boetekleed dus ook aan. Dat vind ik ook wel. Goed dat je dat jezelf erbij betrekt. Nee, het was weinig, Leo. Maar we gaan binnenkort vergaderen. Kijken of we dit rubriekje wat kunnen oppijpen. Want het zit structureel fout. Ja, nee, dat klopt. Nou, Leo, dankjewel. Dat hartstikke mooi. Doei! Ja, doei! Dag! Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Veel mensen noemen hem God van de Liefde, de goeroe van de orale verwennerij. En wij noemen hem... Martens. Hey! Hey! Ongelooflijk. Dit land is in die baan van een fatsoensdiscussie. Fatsoen dit, fatsoen dat. Wat is dat nou? Hoe kan je nou discussiëren over iets dat subjectief is? Wat voor mij fatsoenlijk is, is voor een ander uiterst onfatsoenlijk. Daar is geen pijl op te trekken en dus is geen discussie over te voeren. Die enige zogenaamde fatsoensnormen, die zijn vastgelegd. En waar wij het over het algemeen mee eens zijn, staan in het wetboek. Verder is alles besmeurd met meningen en smaak. Oeverloos dus. Dat gezegd hebbende wil ik vertellen over een nieuwe verovering. Ik was laatst in Zeeland. En ik kocht een broodje bij een slager. En daar stond mij toch een prachtige vrouw achter die toonbank. Ze smeerde die broodjes met zoveel passie. Die manier waarop ze die puntjes beboterde, deed mij het water in die mond lopen. Ik vroeg haar of ze per dag veel dingen klaarmaakt. En of ik een heet sneetje mocht met worst. Wat een heerlijke kadetje, zat zij. Fantastische vleeswaren voor die deur. Ik heb gewacht op haar en nadat zij klaar was met die werken, hebben wij oeren zitten praten over het slagersvak. Nou ja, ik, want zij mocht natuurlijk niet met die volle mond praten, want het was een fatsoenlijk meisje. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, liek me red met je fatsoen. Fatsoenlijke mensen, ik heb er een broertje dood aan. Klootzakken zijn het. Hoefters. Ja, de politiek leider van de SP. Oké, dat gaan we weer. De politiek leider van de SP is altijd een joviale Brabander. Die van de CDA, een zuinige christengluiper. De baas van de VVD is een geaffecteerde bal. Die van GroenLinks is een groezelig wetenschappelijke boomknuffelaar. En die van de PVV is, nou ja, dat is Geert Wilders. Dat hoort zo, zo is het, en anders werkt het niet. De grote vraag, wat voor iemand hoort er bij de PvdA? Tijd voor opheldering in... Het Haags Geluid. Hele goede dag, Diederik Samson van de PvdA. Zeg Diederik van harte. Dank je, waarmee? Nou, de jongeren, de partij, die wil je, hè? Ja, dat is leuk. Dat is 1/50ste van de leden is binnen. Heerlijk, 1/50ste. En dat zijn ook de meest links, hè, toch? De jonge socialisten. Ja. Ja, dat is tegenwoordig geen pijl meer op te trekken bij de jonge socialisten. Maar ze gaan wel door voor heel erg links, dat klopt. Ja, en dan kiezen ze jou. En is dat goed voor je of is dat juist weer slecht voor je? Poeh, geen flauw idee. Maar ik vind het leuk als er na een groot aantal leden van mij kiest. Als jonge leden zijn, is het helemaal leuk. Ja, wie het zijn kan jou even klotten. Ja, precies. Nou, wij zaten een beetje typologieën te doen, hè, van lijsttrekkers, van hoofden, van politieke hoofden van partijen. Nou. En wij vonden jou dat eigenlijk zo qua type, voor zover we dat kunnen beoordelen natuurlijk, hè, wel een meer een GroenLinks type eigenlijk dan een PvdA-archetype. Is dat zo? Ja, ben je zo heel erg... Van mijn uiterlijk? Of nee. Nou, zeg. Nee, we zijn niet van Potenstein zo hier. Zo oppervlakkig zijn we nou ook weer niet. Nee, maar gewoon weer jouw hevige bevlogenheid met het klimaat. En het enigszins studenticoos, slodderig, maar toch leuke uiterlijk. Zelf natuurlijk ook wel. Nee, maar wat zegt het... Wou ik vragen over de PvdA? Ja, wat wil je vragen? We hebben vijf mensen. Heb je een vraag? Ja, ik heb een vraag. We hebben vijf mensen die nu voor het politiek leiderschap gaan. Die zo ongelooflijk verschillend zijn. Van elkaar. Ja, dat is mooi. Ja, dat is heel mooi. Maar wat zegt dat? Wat zegt dat? Wat laat dat zien? Het laat zien dat hoeveel verschillende karakters en eigenschappen... Ja, dat dachten wij dus ook. Maar is dat een goed ding? Daar kwam de vraag. Ja. Want ik vroeg me af... De vraag, is dat een goed ding? Is dat een goed ding? Dat is de vraag. Of dat een goed ding is. Nou, mijn god zeg. Zo'n split tussen die partijen. Ja, sorry. Wij hebben energie genoeg. Ja. In ieder geval, wat Jan vroeg was... Nee, vraag het nou maar zelf. Nee, ik weet het niet meer. Ah, nee, of dat nou niet betekent dat het een versplinterde partij is. Ja, je hebt heel veel PvdA'ers nu. Verschillende. Dat betekent dat we een brede partij zijn. Met heel veel verschillende mensen en heel veel verschillende karakters. En vijf daarvan, met de meest verschillende karakters, dat geef ik onmiddellijk toe... Nou. Willen graag de partijleider worden. En de leden mogen kiezen wie van de vijf ze het leukste vinden. En ja, maar beste, krijg je dan niet onvermijdelijk dat je dan dan word jij het straks. En dan denk ik, mensen, alle lieve middelbare mensen uit Friesland. En alle brave Bussumse semi-intellectuelen en alle, enzovoort. Alle Turkse vrouwen denken van, dan stem ik er niet op. Nee, want ons kiesysteem is heel ingewikkeld. Dat hebben jullie vast al eens een keer besproken. Ja, zeker. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk altijd de kandidaat krijgt die de favoriet is van de meesten. Maar acceptabel voor iedereen. Nou. Ja, dan wil jij het weer niet. Daar ga ik niet vanuit eigenlijk hoor. Dan wordt het Omeroon. Nee. Of misschien wel. Hey, maar Diederik, ik ga er vanuit dat ik het... Wie is jouw grootste concurrent? Als ik de peilingen van Maurice de Hond mag geloven, maar die peilt 2 miljoen mensen. Dat is dus ongeveer 20 keer zoveel als 40 keer zoveel als wij leden hebben. Ja, precies. Dus dat is een beetje ingewikkeld doorrekenen. Maar denk ik dat Nebat Albayrak en Ronald Plasterk hoge ogen gooien. Dus dus dat zijn je concurrenten? Ja. Maar ik zou toch echt verwachten dat onze Lutz Jacobi wat zou kunnen doen? Nou, die is in Friesland een hele geduchte concurrent van me. Want ik kom natuurlijk uit Friesland. Ja. En ik dacht die provincie tik in mijn zak te hebben. Nee. En toen meldde zich Lutz Jacobi. Dus dat wordt strijden voor elke stem in Friesland. En dat ben ik ook aan het doen. Maar laten we even eerlijk zijn. Die Lutz Jacobi had 5100 voorkeurstemmen bij de afgelopen verkiezingen. Daar kunnen we niet echt lekker veel noemen. Er wonen wel meer mensen in Utsklumjum. Maar 5100 is ook niet heel weinig hoor. Diederik, hoeveel had jij er? 11.000. Dat is ook maar keer 2. Zeker zoveel, ja. Ja, dat bedoel ik. Dat valt wel mee. Je verwacht toch dat jij veel populairder bent, hè? Je bent zo'n gezellige kerel. Ja, maar ik vraag me ook wel eens af, Diederik. Ben jij eigenlijk wel menselijk en warm genoeg? Ja, volgens mij wel. Maar dan moet je me die een keer uitnodigen. Ik ben echt 2 jaar geleden bij jullie geweest. Ik weet niet waar het programma sindsdien heen gedreven is. Een stuk warmer geworden. Ja, dus het, mooi, mooi. Maar Diederik Samson, we moeten jou weer uitnodigen. Voor een avondje bij jullie in de studio. Oh, en dan ga je dat leuk doen ook? Denk de vorige keer niet. Nee, maar je kan zo serieus zijn. Ja, dat bedoel ik ook. Het lijkt me ook heel belangrijk voor een politiek leider dat hij... Dat is wat zo'n Lutz en Omeroon dan natuurlijk weer wel hebben. Dat hele leuke, warme. Omeroon toch ook niet. Ik hoor heel vaak dat ik best serieus ben. En ik geloof dat dat geen slechte eigenschap is voor een partijleider van een serieuze partij. Nee, ben ik met je eens. Maar af en toe kan ik ook best een beetje losser worden. Niet op 14 maart, verzeker ik jou, want het is gewoon hartstikke spannend. Ja, maar ik zie jou toch ook op een of andere gekke manier niet bij stakende schoonmakers staan. En roepen van, we zijn er voor jullie, of zoiets, met een spandoek. Nou, dat zie ik hem wel doen. Dan zal ik je nog verrassen. Dat denk ik ook. Zie jij dat wel doen? Ja, zeker. Ik zie Diederik dan uitleggen Nee, Diederik, doe dat hoor. Ja? Hey, Diederik, jij bent echt de eerste die tegen mij zegt dat actievoeren niet in mijn geest. Ja, maar de grootste activist van de PvdA. Die hing aan elke zeehond. Aan zeehonden, dat weet ik. En nucleaire centrales, dat lukt allemaal wel. Er toch ook een vakbond, jongen. Staan daar zo'n groep met van die mensen. Ja, daar gaat Diederik. Die doet ook zo'n raar hessie aan en een fluitje in zijn mond. En die zegt actie. Ja, Diederik, ja toch. Waar wil je heen met de partij, als jij het wordt? Recht naar het hart van de samenleving. En dat klopt politiek links van het midden, zoals jullie weten. Nou, dan denkt de zaal even dan weer anders over. Het is best een heel moeilijke slogan dit, hoor. Voor de arbeiders, hoor, dan, hè. Ik begrijp het wel, maar... En ik denk dat ik dat kan, als ik nieuwe energie aan die club kan geven. Ik heb de overtuigingskracht, ik heb de ideeën die daarbij horen. Ik denk dat ik een goede partijleider kan zijn. Maar dat zeggen die andere vier natuurlijk ook tegen jullie, hè. Een interessante... Ja, behalve Luts. Is dat... Oh, zei die dat niet? Luts, die zei, ik doe het voor de mensen. En dan zien we wel weer. Wat een bergezellige boel. Nee, Luts zei tegen mij, althans op een podium gisteren nog, dat... Zij ook denkt dat zij een goede partijleider is. En zo hoort het. 5 kandidaten, 5 mensen die denken dat ze het kunnen doen... en 50.000 leden die stemmen. Dat is ledendemocratie op zijn best. Hey, en heb je nog steeds veel gedoe met die hond, in die Belgische hond? Heb je hoor je dat nog steeds veel? Ja, ontzettend. Kan je hem nadoen? Nee, maar ik heb al wel moeten beloven dat als ik premier word... is het eerste wat ik doe, is die bel maken. Premier? Diederik, je moet... Ja, je moet de man, hij heeft ambitie. Kijk ook echt aan doen. Diederik, het gaat heel slecht met die partij, hoor. Ja, maar die belofte is dus ook voorlopig nog even aan de orde. Dat is lekker makkelijk. Premier, man. Nou ja. Je moet een stukje lange termijn visie ligt hier wel onder, vermoed ik. Ja, nee, je hebt gelijk ook. Nou, we wensen in ieder geval heel veel succes om partijleider te worden. Ja, op het begin, hè? En dan moet je weer kijken of je weer een beetje wat groter kan worden. En wie weet, Samsom 1 binnenkort. Zo, nou, dat klinkt op zich wel heel goed. Samsom 1. Ja, Samsom 1, dat klinkt, ja. Het wordt nog veel ingewikkelder in die partij, want voordat het zover is, mogen ze allemaal nog een keer stemmen. Ja, dan worden jullie weer uitgesodemieterd. Ben jij gewoon een tussenpauze? Als ik niet goed genoeg ben, wel, zoals dat hoort. Nee, maar Lodewijk Asscher staat klaar, toch? Daar hoor ik slechte berichten over. Dat hoor ik, maar... Ja. Als ik goed genoeg ben, blijft het staan. Nou, Diederik, ik kan niet zeggen dat we je steunen, want wij staan natuurlijk achter Ome Roon. Maar... Ja, die maakt dit mogelijk, dat we hier jouw belastingcenten op zitten te maken. Dus ik vind alles best. Ik heb niet genoeg champagne, ik heb niet genoeg Ibiza. Nee. Gaan jullie maar naar Ronald Plasveld dan. Nou, oké. Okay. Nou, precies. Nou, inderdaad, zeg eens zo met je kiezen omgaat. Nee, wij zijn ja, dit is niet zo handig. Hè? Ik weet niet of je het weet. Dan weet je best. Maar bij de PvdA... De luister, ik weet niet hoeveel PvdA leiden naar dit programma. Hoor. We zijn heel erg goed bij de Sociaaldemocraten. En die heb je nu net allemaal weggeblazen. Nee, ik had het net over jullie tweeën. Ben je wel lief eigenlijk dan? Ja, nog even. Maar, maar wij zijn hun goeroe. Hè? Dus als wij 1 vingerknip en dat gaat helemaal niet door. Waarom? Ja. Maar ja, dat doen we nog maar even niet. Nee. Hey, Diederik Samsom, ga je lekker slapen? Ja, hartstikke bedankt en tot binnenkort. En nog succes, want je hebt het heel druk aankomende week. Ja. Zet hem op, jongen. 70 debatten, komt helemaal goed. Oké, jij liever dan wij. Ja. Zeg, dag! Doeg. Het Haags geluid. Ja, in de wereld van de liefdespanter is iedere dag vrouwendag. En waarom moet er dan ook nog een vrouwendag bestaan? Vraag men zich af in... Dagboek van de liefdespanter. Als kind vroeg de liefdespanter wel eens aan zijn moeder waarom er wel een moeder- en een vaderdag bestonden, maar geen kinderdag. Mijn moeder zei dan altijd, behoorlijk bitchy, elke dag is kinderdag. Nou, zo denkt de liefdespanter dus over Vrouwendag. Aanstaande donderdag weer in het land, in heel de wereld. Ik bedoel, ik weet heus wel dat er enge landen bestaan... waar mannen vrouwen opsluiten, slaan, verkrachten en onderdrukken. En uit naam van God met roestige messen schaamlippen en clitoris wegsnijden... en de boel voor de zekerheid ook nog even dichtnaaien. En dat er enge plekken zijn, mogelijk binnenkort ook in Nederland... waar vrouwen alleen maar met zwarte tenten over hun lichaam buiten mogen lopen... omdat de mannen anders onbedaarlijk opgewonden raken. Dat is erg. Heel erg. En het is goed dat er aandacht voor is en blijft. Maar dat is daar en wij zijn hier. En sorry hoor, maar elke dag is Vrouwendag voor verreweg de meeste vrouwen van Nederland. Man, man, man. Zo vaak als de liefdespanter en zijn vrienden niet hebben verzucht, waren wij maar vrouwen. Nou, dan wisten we het wel. Heerlijk flippen met die haren, knipperen met die wimpers, bouncen met die borsten, deinen met dat koontje, al die mannen het hoofd op hol, 2 miljonairs doodneuken voor ons 20ste en de rest van ons leven naast het zwembad. Met een drankje, met een parapluutje bij de hand en een fijne, gespierde tuinman voor in bed. Ah, een vrouw in Nederland zijn, waar je lekker positief wordt gediscrimineerd. Ondanks het feit dat je geen strobreed in de weg gelegd wordt... om net zo goed opgeleid en zakelijk succesvol te zijn als mannen. Nou, Nederland, waar jongens achterblijven op school door de feminisering van het onderwijs. Waar het zaad achteruit holt en mannen compleet overbodig dreigen te worden. Waarover gesproken, vrouwen zijn in Nederland een land vol goed opgevoede mannen die voor de kinderen kunnen zorgen, een emotioneel gesprek willen voeren, een potje eten kunnen koken, leuk gekleed gaan en zonder morren urenlang aan de foef sabbelen. Mannen wiens enige doel in dit leven is het meisje gelukkig maken. Het geeft niet wel, lieverds, want we doen het graag. En als jullie gelukkig zijn, dan zijn wij het ook. Want jullie geluk is de reden van ons bestaan. Maar kap nou een keertje met je Vrouwendag. Als we heel eerlijk zijn, is het eerder tijd voor Internationale Mannendag. God mag weten dat we het verdienen. Dagboek van mijn liefdespanter. Ja, volgende week donderdag is het dus inderdaad weer Internationale Vrouwendag. Oh. Genoeg aandacht voor de meisjes dus. Vandaar hier in deze show even een moment voor mannen in nood. Gescheiden vaders die vechten voor hun recht. Oh. En dat van hun kinderen. We hebben contact met dwazenvader Perry Stewart. Perry, hallo. Ja, laatst weer in het nieuws. Valse aangifte van seksueel misbruik van kinderen door vaders met dank aan rancuneuze moeders. Nou, het gaat lekker, hè? Ja, inderdaad. Komt vaker voor. Inderdaad. Internationale Vrouwendag en de meeste moet je door de playspoel of achter de bank plakken. Nou, de meeste, dat, gelukkig niet, dat valt wel mee. Maar een aantal zou je inderdaad wat harder aan moeten pakken. Zeg, er zit er al een beetje, want ja, we hebben een tijdje niks voor jullie vernomen, hè, maar we dachten bij Vrouwendag doen we het een keertje voor de vader opnemen weer. Zit er een beetje schot in de ontwikkeling nou? Wordt de vader al wat beter behandeld gemiddeld, zeg maar, voor de rechter? Nou, het gaat stapje bij stapje gaat het. Heel langzaam merk je ook, bijvoorbeeld afgelopen vorig jaar had Sire aandacht voor het probleem. Nou, vervolgens ook zijn een aantal moeders veroordeeld de afgelopen 2 jaar. Wegens onttrekking aan een omgangsregeling. Dus er zit een beetje schot in, maar nog niet snel genoeg. Het probleem zit natuurlijk gewoon in de rechterlijke macht, Perry. Want 60% van de rechters in Nederland is vrouw. En die neemt het op voor de andere moeder. Dat lijkt er wel op, inderdaad. Ja. Nog steeds wordt ongeveer 80% van de kinderen worden gewoon inderdaad standaard aan de moeder toegewezen. Ja, en dat kan toch niet? We waren toch geëmancipeerd met z'n allen, of niet? Klopt, maar het is een beetje doorgeslagen, die emancipatie. Ja, nou ja, of juist niet. Nee, zeg, hoe vaak, vroeg ik me nog af, krijgen mannen eigenlijk alimentatie, zeg maar, procentueel? Ja! Want wij moeten maar betalen voor die wijven, Perry, maar wanneer gaan ze nou eens voor ons betalen? Gebeurt wel, hoor. Echt? Wat een slappe hak. Wel. Alleen ja, in hoeveel gezinnen komt er steeds voor dat de vrouw meer verdient als de man? Ja, nou, ik ken ze niet. Nou, ik zou er wel een beetje op te wachten. Ja, ik zit ook wel op te wachten, maar ik ken ze niet. Nee. En afwassen kunnen ze ook weer niet. En strijken kunnen ze ook niet. En koken ook niet. Zeg, doen jullie nog wel eens een superman pak aan eigenlijk, Perry, of niet? Sorry, een superman pak? Nee. Vond ik altijd wel leuk, een beetje op de dom gezitten in zo'n pak. Nee joh, heeft geen enkele zin. Een aantal mensen hebben het gedaan. Kijk, de stichting heeft in begin jaren, op eind jaren 80, begin jaren 90, een aantal mannen daarna geweest. Nou, een jaar of 6, 7 geleden heeft een andere partij het ook opnieuw geprobeerd. Ach joh. Alleen je merkt, ja, de steun is gewoon heel weinig. Het is een klein clubje van ongeveer 10, 20, 30 mensen. Ja. En dan houdt het dan op. Nou, top. Nou, daar hoef je niet voor op de dom te zitten. Hey Perry, nog even een korte vraag. Heb je nog een vrouw? Of zeg je van, nou, ik ben van Potenstein geworden na al die slechte ervaringen? Nee hoor, ik ben weer getrouwd. Ben je weer getrouwd? Ben je er weer in gestonken? Mijn god, wat heb je voor voorzorgsmaatregelen? Perry! Wat heb je daar voor voorzorgsmaatregelen genomen dan? Doe dat nou toch nog niet? Een ezel die steen uit de steun is, omdat hij twee keer tegen dezelfde steen pet. Perry! Ik heb nou een heel ander type. Importbruid in Rusland. Niet. Perry, heb je een importbruid uit Rusland? Volgens mij is Perry zijn bel te goed op. Perry? Nee hoor, ik ben er nog. Oh, gelukkig. Nou, zeg dan eens wat terug tegen de hoofdredacteur van de Playboy, zeg. Ik vroeg waarom heb je al dat type, hoezo dan? Een importbruid of iets anders aardigs? Nee hoor, nee. Gewoon een verstandig iemand heb ik. Verstandig iemand. Nou. Hartstikke goed. Dwaze vader, Perry Stewart, dankjewel. En slaap lekker, kerel. En je weet, liever een neut en een preut. Dag! Dag! Echte jammer. Ja, je kan nu gratis bellen naar 0800-121 om je mening te geven over de stelling. Fatsoen moet je doen. 0800-121 om de mening te geven over de stelling. Fatsoen moet je doen. En bel nou gewoon eens eventjes, want fatsoen moet je doen. Hè, Jan? Nou, zo is het. Nou. Nou, we hebben het er al tot uit een treur over gehad. Maar aanstaande donderdag is het dus Internationale Vrouwendag. Maar ongelukkig... Weet je trouwens wat er aanstaande zaterdag is, Jan? Nee. Nou, kan je vertellen. Echte Janneke ook op televisie. Oh. 5 voor 9. 20:55. 20:55. Mooi gezicht. Ja, ja, goed. Maar praat ik nou door je intro even voor iets? Helemaal. Doe maar rustig, jongen. Ja, waarom niet? Nee, mag geen enkel probleem. Oké. Goed, ik wil alleen maar even zeggen nog. Ongelukkig duifjes kunnen vandaag al terecht. Bij. Lieve Jannen. Oh, ja. Mooi, hè, dit? Mooi, hè? Zitten we al in de kelder? Hallo. Ja, hoor. Welkom, hè, lieve Jannen, lieve mensen. De rubriek waar wij echte Jannen... vrouwenproblemen oplossen. En ik zal erin mee beginnen. Let op. Ja, deze Jan, deze komt van Ed Klaagvaak. Oh, Edje Klaagvaak. Lieve Jannen, ik heb een fijne baan. Een goed inkomen, een man en een minnaar, nieuwe borsten en een lichaam als een topmodel. Ik heb niets meer om over te klagen. Help! Liefs. Het klaagvakje. Ik snap er geen reet van. Wat is er nou met dat wijf aan de hand, joh? Dat heeft niks met te klagen. Dat is een ramp. Ach, meen je dat nou? Ja. Wat een gezeik, zeg. Ja. Ik leem hier niet voor. Hoor. Goed, het steuntrekkertje. Zal ik dat doen? Ja, hoor. Het steuntrekkertje. Lieve Janne... Ik heb het gevoel dat ik mijn nieuwe baan te danken heb aan positieve discriminatie. Ik wil helemaal niet bevoordeeld worden, want ik ben mans genoeg om mijn eigen boontjes te doppen. Moet ik ontslag nemen? Liefst het steuntrekkertje. Ben je wel even normaal of zo, joh? Ik normaal? Nee, steuntrekkertje. Wat wij er niets voor zouden geven om 1 keer in ons leven voorgetrokken te worden als witte blanke man, Jan. Hè? Ja, maar dat mag niet. Nee. Want dan zijn we racisten. Ja, ja, dan zijn we van de nazi's. Ja, nou. Ik kan er een leuk verhaal over vertellen. Ik heb een keer gereageerd. Heb ik de meldpunt discriminatie heb ik gebeld. Ja. Want toen mocht ik niet reageren op een vacature voor de politie. Omdat ik namelijk een blanke man was. Je mocht alleen maar reageren als je vrouw of allochtoon was. Een witte blanke man. Ja, ja. Ja. En toen belde ik dus op. Kreeg ik iemand aan de telefoon daar van meldpunt discriminatie. Nee, meneer, is niet voor jou, is niet voor jou. Er werd de telefoon opgehangen. Nou, dat is gewoon Dus steuntrekkertje. Kijk, wees lekker nou maar de blij. Wees nou maar blij. Ja, wees nou maar blij. Wees nou maar blij. Wat een gesurf van die wijven. Zeg, komt er nog wel leuk, hè? Ja, het gewetenloos. Ah. Dat is meer jouw stijl, Jan. Ja, lieve Jan, ik ga vreemd en ik voel me er prima bij. Niemand komt tekort en ik krijg eindelijk genoeg. Ben ik nou een onmens? Liefs, het gewetenloos. Zal ik hem even pakken? Ja. Lieve, het gewetenloos. Nee. Wat een geleuter. Nou, daar had dus niemand op gerekend. Wat een geleuter. Waar had niemand op gerekend? Dat het zo'n kort antwoord zou zijn. Ja, af en toe ben ik Kabouter was, Kabouter was volledig in de war. Waar zat die Kabouter? Hij was ongeveer 2,5 uur te laat met die zat nog in de kelder van zijn paddenstoel. Maar wat jij aan het doen, Kabouter? Waar was je? Dan? Oh, hij zat te slapen. Echt een grote pitten, jongen. De Ramstein geweest. Ik beuk hem straks eventjes dat putdoetje van zijn kop af. 0800-1121. Nu zijn alle lijnen bezet, maar blijf proberen. En wij gaan van start met Peter. En de stelling was fatsoen. Moet je doen. Ja, zou ik gewoon eens even de intro nog eens eventjes doen? Oh, wil je dat doen? Godsamme kaak. Oh, nou god, ik ga 1 keer door jouw intro heen en dan krijgen we dit. Nee, maar ik heb hem nog niet eens opgenoemd. Doe maar. Het gesprek van de week ging over fatsoen. Is het niet enig, krijgen Jan-Peter Balkenende de postuum toch nog gelijk. Na gesodemieter in Po-nieuws schrijft heel braaf Nederland de vingers stuk dat journalisten fatsoenlijk moeten zijn. En daar zijn Jan en ik het volkomen mee eens. Ja, dus bel 0800-121 en geef je mening over de stelling. Fatsoen moet je doen. Mooi gezegd, hoor. Nou, inderdaad. Nou, gelukkig hebben een aantal mensen het inmiddels gedaan. En aan de telefoon hebben wij Peter! Peter! Peter! Peter. Ik ben voor fatsoen, maar ik kan me voorstellen... Oh, wacht, één momentje. Momentje. Hallo, Janne. Goedenavond. Goedenavond, Peter. Hey, Peter. Hoi. Wat is jouw stelling op de mening? Ja, fatsoenlijke Jan Roos. Kijk, ik ben voor fatsoen, maar als ik jou hoor of zie... dan verdwijnen al mijn fatsoensnormen. Oh, nee, toch? Ja. Gewoon kotsmisselijk gewoon. Want ja, maar ik zit. Hoorde je ook hoe braaf Rutger Kastekum deed toen de camera eigenlijk dus naar beneden ging? Ja meneer, nee meneer. Oh ja, ik ga weg hoor. Dat was de ware Rutger Kastekum. En ook Jan Roos is volgens mij een heel burgerlijk mannetje in Bergen. Maar als hij op de radio is, dan is hij brutaal en leuk en geinig. En oh, wat lachen was rot. Peter. Op jaarbeurzen, hè, mensen een beetje belachelijk maken. Hé, hey, maar Peter. Heb jij mensen belachelijk gemaakt op een jaarbeurs? Dat is echt heel laag. Ja, dat moet je wel niet doen. Maar, heel laag is dat. Maar de stelling was, fatsoen moet je doen en daar ben je mee eens. Ja, Roos, je bent heel aardig. Nou, super. Nou, kijk eens, prachtig gesproken. Wat een geleuter. Kabouter, nog even één. Word je even wakker, Kabouter? Vind je het goed dat we nou gewoon even de vaart erin houden? Heb je aan de kleine slaappilletjes gezeten? Oh, wacht even. Het is de techniek is licht hem af. Ja, nou, ook lekker. De hoofdwond heeft hij. Hey, yo! Yo! Wij zijn geen wijven. Dat ten eerste. En jullie zijn gek. Als jullie weer normaal worden, word je weer gek van blijdschap. Wat een geleuter. Heb jij iemand wijven genoemd? Ik zei geloof ik kuthoeren. Nee, dat zei je niet. Dan heb je iemand wijven genoemd. Nee, ik heb niemand... Heb ik wijven genoemd, Kabouter? Ja, spoel eens even terug. Technicus, heb ik wijven genoemd? Nou, nee, in ieder geval, mevrouw Jo... U heeft gelijk ook. Denk ik, wij niet fatsoenlijk waren. Nee, het spijt me, mevrouw Jo. Sorry. Ja, en dus was we het met de stellingen eens, fatsoen moet je doen. Toch fijn om zo met elkaar eruit te komen. Ja. Goedenacht. Domina Gremdaad. Goedenacht. Goedenacht. Jasper. Ja, de groot, hoe is het, jongen? Goed, maar jullie, volgens mij was hij weer dezelfde Peter als hij vorige keer met die bedreiging kwam. Oh, ja, je hebt gelijk, precies. Volgens mij wel, inderdaad. Maar hij is ook milder geworden, Peter. Vorige keer wou die Roos nog stand uit zijn bek slaan en hem ophangen aan de domtoren of zoiets dergelijks. We worden steeds beter. En zie je met de stelling fatsoen moet je doen, Jasper, is Peter toch... Ja, nou. Ja, volgens mij moeten we niet terug willen naar de tijd dat de ministers nog aanspraken met excellentie en... Dat de meest brutale vraag, hoe was uw vluchten? Maar ik hoor een maartje aankomen, of niet? Ja, ik hoor ook een maartje. Nou, eigenlijk niet, maar nou ja, kijk, er zijn natuurlijk wel grenzen, daar niet van, maar... Waar zijn de grenzen dan? Ik ben altijd aan de pers zelf. Jij houdt wel van een beetje pittige interviewstijl, Jasper, of niet? Ja, precies. Nou, dus durf ik te zeggen dat jij wel een fan van Roos bent? Dat zeker, ja. Kijk. Van Rutger trouwens overigens minder, maar van Roos zeker. Nou, dat dankjewel. Is wel lekker, zeg. Dat kan wel niet trakteren als ik op de redactie kom. Ja, nee, maar het is ook best heel leuk dat Jan ook gewoon... Oh, dat ik ook een keer genoemd word. Ja, dat is waar ook. Je hebt gelijk. Hé, hey, Jaapie, dankjewel. Ga lekker slapen. Bel 0800-112 als je wil reageren op de stelling van vanavond. En de stelling van vanavond is een fatsoen moet je doen. Nou, we hebben alle vaste bellers gehad. We hebben Jaapie de Groot gehad. We hebben de Jan, ik sla de tanden uit je bek gehad. Dus we kunnen naar één man gaan. Naar Klaas-Jan. Goedenacht, heren. Nee, goedenacht, Klaas-Jan. Ja, dat is een beleefde introductie. Zeker weten, hartstikke goed. En wat vind je van de stelling? Of wil je mij nog even met de dood bedreigen voordat je daar begint? Nee. Ik wou even een opmerking maken over beleefdheidsnormen. Zoals de deur openhouden voor een dame. Of zoals hier in het noorden, als je met de bus gaat. Als ik met de bus ga, dan... Als de bus rijdt. Merk ik altijd, dat hier de buschauffeur wordt bedankt bij het uitstappen. Dat is leuk. Oh, dat is leuk, zeg Klaas-Jan. En waar is dat dan? Waar bedanken ze de buschauffeur nog? Dat is in Friesland. Oh, ja, het mooie Friesland. Stem op Luts! Luts Jacobi? Ja, stel dat je PvdA-lid was. Ja, ik vind het een beetje een clown, maar het is wel een leuk wijf. Wijf mag je niet zeggen, hè? Nee, maar dat krijgen we Klaas-Jan meende het niet. Hij bedoelde Luts Jacobi meisje. Is een hele leuke vrouw. Is een heel leuk... Ik bedoel, vrouw, ja. Ja, nee, Klaas-Jan, heb je jezelf net gered. Heel goed. Klaas-Jan zegt ongelooflijk. Maar dus fatsoen moet je wel doen, vind jij? Inclusief, ja, dat denk ik wel. Want hij gaat over de buschauffeur gedag zeggen en zo. Bedankt als je iets voor je doet. Hé, Peter. Klaas-Jan, bedankt. Dankjewel, Klaas-Jan. Ja, wat een geluid. Ja, dat was een beetje onfatsoenlijk om hem dan... We hebben hem rustig laten uitpraten. Ja, Niels! Ja, hallo. Ja, ben je daar? Hey Niels! Ja, ik vind dat ze een pakje sigaretten gewoon duurder moeten maken. Dat lost een hoop op. Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, want dan kunnen al die belastingcentra om Rome toe. En dat kunnen jullie fatsoenlijke programma's gaan maken. Juist. Wat een geleuter. Nou, vond ik nog heel fatsoenlijk. Hey, daar hebben we Peter. En Peter, mogen mijn tandjes erin blijven deze week? Jullie zijn het allerbeste radioprogramma dat bestaat. Oh. En ook Rutger, een topprogramma. Jullie zijn gewoon de allerbeste voor mij hier uit Maastricht. Jullie spreken de waarheid. Oh? Nou ja, hij heeft wel gelijk. Het is wel een kenner. Ja, Peter, ik denk dat... vind je het erg als ik je nu... Maar dat ene Peter Jan wil vermoorden... en de andere Peter dan ineens een hele grote finish. Aan de andere kant geeft dit wel een Peter-evenwicht... waar ik wel heel gelukkig van word, Peter. Dankjewel, Peter. Compliment aan jullie, hè? Hartstikke goed. Bel 0800-1121 om te reageren op de stelling van vanavond. Fatsoen moet je doen. En waarom bel je niet? Het is gratis, dus wat maakt jou de moeder? Ja, het schelen. 0800-1121. Heel fatsoenlijk om te En ik herhaal nog één keer. 0800-1121. Ja, nu herhaal jij het. Ik zei maar dat vind ik, wij zijn één, Jan. Oh, dat is, zullen we het samen een keer doen? Doe maar. 0800-1121. En hebben we verwelkomen Martin aan het apparaat, Martin. Hé, hey, Martin aan het apparaat. Niet? Heil Hitler. Wat nou? Zei hij nou een Heil Hitler? Dat zei hij volgens mij wel. Jan Rood. Oh god, ja. Oh god. We hebben... Wacht even, we hebben nu de tandenmepper gehad. We krijgen nu de neonazi. En ik denk dat we Peter Drie gaan terugbellen. Ja, ja. Die Heil. Juist. Hé. Hey. Nou, dat is toch jammer. Je wilt net een gesprekje... Gelukkig hebben we Rashid en het zou me bijzonder verbazen als hij dezelfde toon aanslaat. Wat een geleuter. Rashid. Hé, hey, echte Janne. Hey, kerel. Hey, Rashid. De beste jongens. De beste radiomakers. Hoe is het met je, Rashid? Wat zei je? Hoe het met je is? Ja, het gaat lekker. Ik ben aan het werk, dus het gaat lekker. Maar ben je onderweg? Je bent aan het autorijden, volgens mij ook. Ja, ik ben auto aan het rijden, ja. Ja, waarheen? Ik ben op weg naar huis. Juist. Oh, lekker zeg. Man, lekker naar huis. Dadelijk ook. Hey, maar ik ga voor je net stilstaan, ja? Ja, nee, je hoeft helemaal niet. Blijf lekker rijden, meid. Wat maakt jou nou uit? Hé, hey, Rashid, wie wacht er thuis op je? Een vriendinnetje wacht thuis op me. Kijk. En hoe heet ze? Salima. Van wie? Van Wima? Salima. Salima. En is ze nog wakker als je straks thuis komt? Nou, volgens mij heeft ze wel te slapen, hoor, denk ik. Ah, dat gelijk ook. Maar heb je nog iets over de stelling vanavond? Fatsoen moet je doen, want nou, Jan, ik weet dat je een hele andere kant op wilt. Ja, maar... ik wil graag even de andere kant. Ik denk dat ik haar stiekem even wakker moet maken, want ik ben er aan toe om met iemand te gaan praten. Dat dacht ik wel. Ja, dat ziet. Maar serieus, jongens, jullie hebben de beste radioprogramma en die kleinste iedere week naar jullie. Hey, fijn, Rashid, dat is een leuk, jongen. En heb je nog iets over die stelling te zeggen? Of zeg je van, nou, laat maar even met rust vandaag. Nou, joh, laat maar even met rust. Ja, je hebt gewoon een leuter. Hey, Ruud! Ruud! Hoi. Hoi, nou. Hey, ik vind het een werelds apparaat, maar ik zit altijd veel s'nachts te luisteren, joh. Ik lag me eigenlijk 3 kreukels in mijn lul. Echt, het is grandioos, dit. Kan dit iemand even ondertoetelen? Koos Koets hoor ik hier. Die heeft zichzelf hebben 3 kreukels in mijn lul gelachen. Ruud, je krijgt vanavond voor mij de prijs voor de meest originele metafoor van 2012. Nou, Ruud, tot zover. Gefeliciteerd ermee. Dank je wel. Graag gedaan. Goed. 3 kreukels in mijn lul. Dag, Ruud. Hoi. Hoi. Oh ja, dan ga je weer aan me vragen wat we volgende week gaan doen. Ja, laten we dat maar niet vragen. Maar ik weet wel wat onze luisteraars volgende week gaan doen. Op zaterdag 5:09 Nederland 3. Echte Janne komen met televisie. Echte Janne koken. Dat is niet te geloven. Alleen maar het nieuwe kopen. Hilarisch worden, Jan. Ja, 5:09. Kun je er iets over vertellen, Jan? Nou, ik kan alleen vertellen dat het heel erg leuk is. Maar dat we dus, wat we hier in de studio doen, alleen dus dan... Ja, komt die in een keuken met een hoofdgast, hoor. Ongelooflijk, televisie. Nou... Heb je nog iets te vertellen verder? Nee, volgens mij heb ik niet helemaal verteld. Ik val even stil, jongens. Ja. Het is niet voor niks. Maar volgende week zaterdag kijken we dus naar een uitzending post. Prettige avond en lekkere nacht. Echte Janne, bedanken jullie. Tot volgende week. Van. En ciao, de groetjes en de mazzel. Dag. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Als ik premier word, is het eerste wat ik doe, is die bel maken. Premier, Diederik, je moet... Premier,